Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 22 juli. Oud-president Trump keek op 6 januari vorig jaar urenlang via de tv toe hoe het Capitool werd bestormd. In een overzicht van het nieuws, Wout Walgemoed. Toenmalig president Trump weigerde tijdens de Capitoolbestorming in Washington zijn aanhang op te roepen te stoppen met het geweld, ondanks smeekbedes van zijn kinderen en naaste adviseurs. Dat hebben getuigen verteld in de verhoren van de commissie die de gebeurtenissen van 6 januari vorig jaar onderzoekt. Vannacht was voorlopig de laatste zittingsdag, maar de commissie heeft aangekondigd in september verder te gaan. En zometeen meer over de hoorzittingen met correspondent Marieke de Vries. De Rabobank betuigt spijt voor zijn rol in de stikstofcrisis, meldt Trouw. De bank zegt met gemengde gevoelens terug te kijken op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij. Deze week kreeg de Rabobank forse kritiek van het Wereld Natuurfonds. Het WNF, dat al jaren samenwerkt met de bank, vindt dat de Rabobank met concrete voorstellen moet komen om de landbouw te veranderen. De bank wil bijvoorbeeld boeren stimuleren om te investeren in robots om de stikstofuitstoot te verminderen, maar volgens het WNF is dat niet genoeg. Bij een actie van de politie in een krottenwijk in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 18 doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om 16 vermoedelijke criminelen, een inwoonster van de krottenwijk en een politieman. De politie in Rio voert regelmatig operaties uit in de sloppenwijken van Rio. President Bolsonaro staat achter het harde optreden tegen de georganiseerde misdaad en zei eerder dat gangsters moeten sterven als kakkerlakken. Voor het eerst krijgt India een president die behoort tot een inheemse stam. Draupadi Murmu, kandidaat namens de BJP van premier Modi, kwam na 3 rondes als winnaar uit de bus bij de presidentsverkiezingen. Hoewel nog niet in alle deelstaten de stemmen zijn geteld, staat Murmu zo ver voor dat de winst haar niet meer kan ontgaan. Ze behoort tot de Santal, een van de 700 stammen in India. Het Commissariaat voor de Media begint een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de journalistiek bij de publieke omroepen. In het onderzoek wordt onder meer Ongehoord Nederland genoemd, maar ook andere omroepen worden onderzocht. De ombudsman van de NPO concludeerde begin vorige maand dat Ongehoord Nederland de journalistieke code van de NPO heeft geschonden op het punt van betrouwbaarheid. Ook zou de omroep onjuiste informatie verspreiden. Tony van Diepen is er tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene niet in geslaagd de finale van de 800 meter te bereiken. Op de openingsdag van het 10-daagse toernooi aan de Amerikaanse westkust was de 26-jarige atleet uit Heerhugowaard nog wel succesvol. Van Diepen was toen onderdeel van het Nederlandse team dat op de 4x400 meter gemengde estafette zilver won. Het weer dan, wolkenvelden, maar ook zonnige momenten vandaag. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 19 tot 25 graden. Morgen zonnige periode en dan 22 tot 27 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De laatste zitting van de commissie die de aanval op het Capitool onderzoekt is net afgelopen. Of in ieder geval is het voorlopig de laatste zitting. Voormalig veiligheidsadviseur Matthew Pottinger en voormalig Witte Huiswoordvoerder Sarah Matthews kwamen getuigen. Het draaide om de vraag: wat deed president Trump, of beter, wat deed hij niet, om de betogers te stoppen die op 6 januari vorig jaar het Capitool bestormden? De vicevoorzitter van de commissie. Lawlessness and violence began at the Capitol on January 6, 2021, before 1 p.m. and continued until well after darkness fell. What exactly was our commander-in-chief doing during the hours of violence? Today, we address precisely that issue. Correspondent Marieke de Vries, je hebt de voor gevolgd. Je bent ze ook nog in het Capitool. Hebben ze antwoord op die vraag gekregen? Wat deed Trump terwijl de bestorming gaande was? Ja, zeker hoor. De 6 januari-commissie die toonde een tijdlijn waarin van minuut tot minuut werd getoond wat Trump op welk moment op 6 januari in het Witte Huis deed. Hoe hij daar zich opgesloten had in de eetkamer en daar bijna voldaan naar de televisie keek. De telefoontjes aan congresleden die hij pleegde om zijn plan om die verkiezingsuitslag alsnog niet goed te keuren, om dat plan alsnog uit te voeren. En ook zijn tweets werden getoond. De tweets bijvoorbeeld ook waarin hij Pence veroordeelde als een lafaard die zijn plan niet wilde uitvoeren, terwijl op dat moment de vicepresident Pence al op de vlucht was in het Capitool. Daar getuigde de assistent perswoordvoerder van het Witte Huis het volgende over. this was going to be bad for him to tweet this because it was essentially him giving the green light to these people, telling them that what they were doing at the steps of the Capitol and entering the Capitol was okay, that they were justified in their anger. And he shouldn't have been doing that. He should have been telling these people to go home and to leave and to condemn the violence that we were seeing. Ja, hij vergoeilijkte daarmee dus eigenlijk het geweld wat op dat moment plaatsvond in het Capitool. Hij moedigde ze als het ware aan verder te gaan door te zeggen dat Pence een lafaard was. Je zag ook beeldmateriaal van hoe de bestorming doorging en feller werd daarna. Dat hij als het ware olie op het vuur gooide met die tweet. En dat veroordeelde dus ook deze perswoordvoerster. Wat net zo veelzeggend was als wat hij wel deed, hè, die tweets versturen, de telefoontjes die hij pleegde, was natuurlijk vooral wat hij niet deed. Wat hij niet deed was bijvoorbeeld telefoneren met zijn vicepresident, te vragen hoe het met hem is. Wat hij niet deed was contact opnemen bijvoorbeeld met de ordentroepen, bijvoorbeeld met het ministerie van Defensie, hoe ze misschien in deze opstand weer tot bedaren konden brengen. En wat hij ook niet deed was luisteren naar de smeekbedes van zijn familie, zijn vertrouwelingen en zijn naaste medewerkers, die toch zeiden dat hij iets moest doen. Dat hij een boodschap naar buiten moest brengen om zijn aanhang, die inmiddels losgeslagen was op het Capitool, tot bedaren te brengen. Heeft de commissie nu na al deze verhoren, deze getuigenissen die de afgelopen weken er waren, behalve dus die, wat jij zegt, die tijdlijn, die hebben ze. Hebben ze nu volledig inzicht in wat er zich allemaal heeft afgespeeld, of missen ze toch nog informatie? Ja, er zijn wel heel veel getuigen geweest, door niet alleen hier in het Capitool, die in levende lijven kwamen getuigen, maar ook opgenomen getuigenissen zijn natuurlijk vertoond van onder meer zijn dochter, zijn schoonzoon, de minister van Justitie, de minister van Defensie. Dus eigenlijk zijn hele inner circle, hè, als hun vertrouwelingen hebben getuigd en ook tegen hem getuigd. Maar er zijn natuurlijk ook nog steeds een aantal mensen die natuurlijk missen in het hele verhaal, die ervoor gekozen hebben om niet langs te komen, zoals zijn persoonlijk adviseur Steve Bannon, oud-campagneleider ook. En natuurlijk Pence zelf, hè, de vicepresident zelf. Die houdt toch ook zijn kaarten nog voor de borst. Misschien wil hij zelf ooit nog toch kandidaat worden in 2024. En denkt hij, het is niet handig persoonlijk nu om te getuigen hier. En Trump zelf is natuurlijk ook niet geweest. Ze hebben hem niet kunnen confronteren met zijn acties. Maar ze houden ook nog in het midden de commissie of ze dat misschien niet toch nog op een later moment willen doen. Ah, want wanneer komt er dan een rapport uit? Ja, ze hadden eigenlijk gepland om het eindrapport in september te presenteren. Eigenlijk zou vanavond al de laatste verhoren zijn, hè? Vanavond op prime time, zodat heel Amerika mee kon kijken naar wat de apotheose had moeten worden van al deze verhoren. Dus dit zou de laatste zijn, dan zou er een eindrapport komen in september. Maar inmiddels hebben zoveel nieuwe getuigen zich gemeld, zegt de commissie nu. Hebben ook zoveel nieuwe, is er nieuw bewijsmateriaal ter oren gekomen en is bij hun ingediend, dat ze nu zeggen, we komen in september met een tussentijdsrapport en eventueel later, daarna gaan we misschien nog met andere verhoren verder, om dan uiteindelijk aan het eind van het jaar toch nog met een definitief rapport te kunnen komen. En daar houden ze dus nog inderdaad de mogelijkheid open om Trump ook nog op te roepen. En dan kunnen ze in ieder geval, als hij weigert, want dat zal hij bijna 100% waarschijnlijk wel doen, kunnen ze in ieder geval zeggen dat ze hem die kans hebben gegeven, zodat hij hen niet kan verwijten dat ze eenzinnig zijn, hè, enkelzinnig. Ja. En wat rijst natuurlijk wel een beeld inmiddels al op uit deze verhoren. Wat betekent het voor de politieke toekomst van Trump? Want hij wil natuurlijk wel graag in 2024 weer meedoen. Hij houdt ook dat nog wel in het midden. Zegt wel dat hij daar in ieder geval zelf wel zijn besluit over heeft genomen. Maar ja, vooralsnog betekent het nu natuurlijk nog niks voor zijn politieke toekomst. Dat zal en kan veranderen op het moment dat deze commissie ertoe besluit niet alleen een eindrapport uit te brengen, maar ook een aanbeveling te doen aan het ministerie van Justitie om ook strafvervolging in te stellen in de richting van Trump. Om te kijken of die persoon aansprakelijk kan worden gesteld door voor de vernielingen die hier zijn gepleegd, of hij aansprakelijk kan worden gesteld voor het aanzetten tot een terroristische aanslag op het Capitool. Want dat is wat deze commissie onderzoekt. En ja, als er dan strafvervolging wordt ingezet, dan worden zijn kansen natuurlijk op een kandidatuur voor het presidentschap steeds kleiner. Correspondent Marieke de Vries. NPO. Radio. 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over de verkeerde tekst die sinds 2003 is voorgelezen bij de beëdiging van zeker 30 rechters. Volgens advocaat Gerald Roethoff heeft dat mogelijk gevolgen voor de uitspraak in de zaak van zijn cliënt Jos B., die is veroordeeld in de zaak Nicky Verstappen. Ik vond het behoorlijk schokkend, moet ik u zeggen. En waarom vond ik het schokkend? Het is zodat in mijn optiek we met z'n allen hier in Nederland regels goed hierin te volgen. En dan kan het niet zo zijn dat bij de rechtspraak personen die over ons oordelen, dat dan verkeerd gaat. Ik vond het schokkend. Roethoff vindt, een rechter die niet goed is beëdigd, is niet beëdigd en dus niet bevoegd om een uitspraak te doen. Dan zullen die opnieuw behandeld moeten worden, klopt. En moet er opnieuw naar gekeken worden door rechters. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik wil geen chaos noemen. Ik bedoel, we hebben gelukkig in Nederland behoorlijk wat rechters. Maar het is wel zo dat het even extra werk is. Het gaat er wel om dat recht goed wordt toegepast in Nederland. We zijn een rechtsstaat. Mijn standpunt is dat in deze zaak waar het speelt, opnieuw door bevoegde rechters een orde moet worden geveld. Ja, de zaak moet dus opnieuw worden gedaan, zegt u. Zonder meer. Opvang van asielzoekers in cruiseschepen op zee is juridisch grijs gebied. Dat zei hoogleraar migratierecht Lieneke Slingenberg in Langs de Lijn en Omstreken. Ze reageerde op het plan van staatssecretaris Van den Burg om zo de asielcrisis op te lossen. Als die boot op zee dobbert, dan kan je daar niet zomaar van af. Alleen als er een bootje beschikbaar is. Tenzij die bootjes non-stop continu heen en weer varen, wat praktisch waarschijnlijk heel ingewikkeld wordt, wordt dat al snel in feite de facto detentie. En detentie van asielzoekers, standaard detentie van asielzoekers, dat mag niet onder Europees recht. En om die reden is het ook geen beter alternatief dan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waar geregeld tientallen tot honderden mensen buiten moeten slapen. In Ter Apel is er in elk geval nog de mogelijkheid om zelf weg te lopen, om zelf keuzes te maken. En dat is niet het geval op zo'n boot. Daar ben je volledig afhankelijk van de autoriteiten. Dat is toch nog net een verschil. Een video van een vrouw die op een dolfijn klom tijdens een reddingsactie op het strand van Zandvoort zorgt voor woedende reacties. Bij Renze was degene die het filmde met zijn mobiele telefoon te gast. Dani Jacobs was dat en hij vertelde wat hij zag. Nou, ik film zo door dat hij weer terug de zee in gaat. En ik denk, die vrouw, wat gaat ze nou doen? Ik dacht, misschien gaat ze hem aaien, ook al niet de bedoeling. En toen ging ze in één keer opzitten. En ja, je hoort heel veel mensen gelijk roepen van dit is niet de bedoeling, ga er vanaf. Sommige scholden haar uit, daar sta ik zelf niet achter. Ik heb netjes gehouden met doe even normaal, man. Het was een vrouw, maar goed. Ja, de rest, sorry. Ja. Ik soms vergis je daar nog even. De vrouw die nu bekend is als de dolfijnklimmer, die heeft tegen de politie gezegd dat ze het beest wilde aaien en knuffelen. Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn snapt de actie van de vrouw niet. In mijn gedachtegang, ik zou nooit op een doodzieke walvis gaan klimmen. Dus ik kan me daar niet goed in verplaatsen. Mm-hmm. Ik weet niet wat haar intenties zijn geweest. Zij zegt dat ze het dier alleen wou aaien en aanraken. Ook dat is natuurlijk al niet goed bij een dier wat een probleem is. Ze klimt wel echt bovenop. Dus ja, daarom zegt het is wel iets meer dan... Ze klimt er gewoon bovenop. Het dier had volgens Van den Berg zelfs kunnen sterven door de actie van de vrouw. We'll be right back. Sunshine in the Music van Jimmy Cliff. Een van de belangrijkste obstakels voor een oplossing in het stikstofdossier lijkt uit de weg geruimd. Volgens de Telegraaf houdt stikstofminister Van der Wal niet langer vast aan één enkele strenge graadmeter om de natuurkwaliteit te meten. De strenge stikstofnorm blijft wel overeind, maar het kabinet gaat ook naar andere indicatoren kijken. Welke dan, dat is nog niet bekend. Een nog op te richten ecologische autoriteit moet die gaan bepalen. Maar provincies als Overijssel en Gelderland zijn er nu al blij mee. Een SGP-gedeputeerde zegt dat hij de deur langzaam ziet opengaan bij het ministerie. Nederland heeft ruim een maand gewacht met de uitvoering van sancties tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne. Er waren al vanaf begin maart gegevens van de Kamer van Koophandel beschikbaar over mogelijke Russische zakelijke belangen in Nederland. Maar volgens NRC werd daar pas begin april iets mee gedaan. De oorzaak volgens de krant een afwachtende houding en gebrekkige coördinatie. Zo lieten wetswijzigingen om sancties uit te voeren wekenlang op zich wachten. Maar het kabinet zegt in een reactie in NRC dat er in de tussenliggende tijd Russische bedrijven dat die hun bezittingen of vermogen uit Nederland niet weg konden halen. Consumenten en bedrijven vliegen elkaar steeds vaker in de haren, zeggen meerdere juridische dienstverleners in het AD. Of het nou om arbeidsrecht, huurrecht of consumentenrecht gaat, op alle gebieden ziet de rechtsbijstandsverzekeraar DAS dat het vaker botst. Het conflict gaat vaak over de prijzen die soms tussentijds zijn verhoogd. En ook kunnen sommige bedrijven hun afspraken niet nakomen door een tekort aan materiaal. En daar zijn consumenten dan dus boos over. In het eerste halfjaar kwamen er bij DAS 62.000 meldingen binnen. Bijna 10.000 meer dan dezelfde periode vorig jaar. En een twijfelachtige eer voor de Oekraïnse president Zelensky, meldt de Telegraaf vanochtend. Paleontologen hebben een fossiel naar hem vernoemd. Het gaat om een fossiele zeelelie van 150 miljoen jaar oud, zonder ruggengraat. Oh? Ja, dat klinkt al niet heel erg charmant, maar wel met 10 lange armen met klauwachtige tentakels aan de uiteinden. Of je daarna vernoemd wil worden, dat kan je je afvragen. Maar de Poolse professor die met de naamgeving te maken heeft verzekerd dat Zelensky trots mag zijn. Hij zegt dat de Ausigikrinites Zelensky, dat is de naam van dit fossiel, zijn naam dankt aan de moed en dapperheid van de Oekraïnse president. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Het is de laatste dag van de vierdaagse, dit jaar de driedaagse. Dat is de dag van Kuik, de Via Gladiola, die lokt. Maar voor de wandelaars daar zijn, dan moeten er nog vele tientallen kilometers gelopen worden. Verslaggever Mark Hamer is ook al vroeg op pad. Mark, loop je mee? Nee. Ja, ik ben heel erg van de participerende journalistiek. Maar meelopen ga ik... Nee, dit keer niet. Nee. Dit laat ik echt aan anderen over. Maar ik maak wel een stukje mee vandaag. Ik sta in Kuik, aan de Maas. En er is hier een militair kamp, want over de Maas, daar gaat zo meteen een ponton worden gelegd. Dat wordt gedaan door de 105e Genie Compagnie. Waterbouw. En ik sta hier met de commandant, Wietse Tjeertma. Ja, we staan nu op het ponton. Hè? Ja, we moeten even... Ja. Kunnen we het laten horen? Met uw schoenen werkt het beter. Dit gaat zo meteen neergelegd worden? Ja, dit wordt zo meteen ingevaren. De valreep ligt al aan de kade. En dan worden zo meteen om net voor zevenen worden de brugdelen ingevaren. Door mijn mensen en de brug gesloten. Uiterlijk om 7 uur. En dan staan de eerste wandelaars al te trappelen om over te steken. Dit doen jullie elk jaar? Elk jaar. Ja, hoeveel jaar al weet u dat eigenlijk? Meer dan 80 jaar inmiddels. Het is de 104e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. En wij doen het zo pak een beetje 80, 85 jaar denk ik nu. Ja. Jullie hebben gisteren hem ook al neergelegd. Proeflegging, geloof ik dat de mooiheid van de brug. Waarom doen jullie dat eigenlijk? Ja, de proefsluiting op donderdag is enerzijds natuurlijk gewoon een test. Hè, technische test of het allemaal werkt en klopt. De juiste spullen bij je hebt. En de juiste spullen en of het past. Want het waterniveau dat verandert nog wel eens. En tegelijkertijd is het ook een stukje traditie. Want hier leggen we niet alleen de brug over de Maas, maar we verbinden hiermee ook twee provincies, twee verschillende gemeentes. En de burgemeesters die openen dan ook op donderdagavond bij de proefsluiting de brug. Dat is gisteravond gebeurd. Ja, en toen weer ingeklapt, want het scheepvaartverkeer hebben we langs zien komen. Wij gaan ook even het water op. Want er zijn ook, laat ik eerst lopen. Dan mag, alle draden en snoeren moeten. Ja, want dat ponton, daar zitten ook hele mooie dingen. Touw gaat los, ik stap op de boot. Even met wel zeebenen hoor, Astrid. Dus dat gaat goed. Ja, want we gaan even naar de plek waar dan inderdaad de brug komt te liggen straks. Ja, we varen nu van ons tentenkamp net aan de waterkant. Varen wij richting de bruglocatie, de kade van Kuik. En om 7 uur gaat de brug pas echt gesloten worden. In de tussentijd, wat gebeurt er dan met de mensen die... Want je hebt vroege wandelaars, hè, geloof ik, die zo meteen al aankomen. Ja, de echte enthousiaste wandelaars die staan zo meteen al op de kade. En daarvoor hebben wij nu al een boot klaar liggen die dus die enkele wandelaars alvast overzet. Want uiteraard heeft het scheepvaartverkeer te horen gekregen dat vanaf 7 uur ze er niet meer doorheen kunnen. Dan ligt het hier dicht tot vanmiddag 3 uur. Het is natuurlijk leuk voor de Vierdaagse dat dit gebeurt, dat jullie dit aanleggen. Maar jullie zijn er ook heel erg blij mee, hè? Ja, wij zijn er heel erg blij mee. Zeker na de afgelopen jaren. 2019 was voor het laatst. En toen kwam COVID. Dus voor ons is dit een uniek jaarlijks terugkerend evenement. Ja, maar u zegt uniek, want het is lastig voor jullie om te oefenen. Ja, Nederland vaart letterlijk en figuurlijk op de binnenvaart. Dus we zijn daar heel erg van afhankelijk, hè, in Nederland. En dat is gewoon een economisch belang. Dus zo'n sluiting van de rivier als dit, ja, daar zit de scheepvaart eigenlijk niet op te wachten. Nee, tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Dat merk je ook eigenlijk elk jaar. Op het moment dat de brug zo tegen 3 uur 's middags gebroken weer gaat worden, dan zie je het binnenvaartscheepvaart zie je hier al opstropen achter de Rijkswaterstaatboten om weer door te kunnen. Ze zullen nu even moeten wachten, want zometeen vanaf 7 uur gaan de wandelaars hier met een ponton het water over. Nou ja, en het ziet er nu al helemaal prachtig uit. Het is, lijkt me ook een mooi gebied hoor, te wandelen. Maar wij zitten voorlopig nog even op een bootje. Verslaggever Mark Hamer. Na Engeland staat ook Duitsland in de halffinales van het EK vrouwenvoetbal. De Duitsers wonnen gisteravond van buurland Oostenrijk. Een verslag van Thierry Boon. Duitsland-Oostenrijk, hier in Brentford. Is dat nu een echte burenruzie? Niveautje Nederland-Duitsland? Ik vraag het de Duitser Henner Jansen, zaakwaarnemer en namens ZDF aanwezig hier op het EK. I won it all, say. It's like Germany-Holland. I once went to a game in Holland. It was men's football, Holland against Albania. And I was in the tube and all of a sudden everybody was singing, if you hate the fucking Germans, clap your hands. So, that's different. No. Jansen wil het geen rivaliteit à la Nederland-Duitsland noemen. Hij noemt Oostenrijk de kleine broer. En we should do everything not to lose against Austria. But deep in our hearts, we are friends. Het zijn vrienden dus. Nou, eens kijken of ze daar in Oostenrijk ook zo over denken. For me personally, it's a rivalry. Deze Oostenrijkse fan noemt Duitsland wel een rivaal. Want ze zijn altijd beter, sneller en groter. I don't know, they're always like better at everything. They are bigger, they do things first. So it would be nice to beat them here. Van Duitsland is duidelijk favoriet. Het won 8 van de 12 vrouwen EK's. Het kreeg in de groepsfase geen goal tegen. En tegen Oostenrijk scoort het zelf al snel. Top, Magul, 1-0 Duitsland, Lina Magul. Zo einfach kan het gaan. Daarna heeft Duitsland het lastig. Tot de laatste minuut. Als de Oostenrijkse keeper gruwelijk in de fout gaat. Yeah, what a game. It was a really tough, exciting game, but now... Dit is Sarah Dabrits. Ze is trots op het team en opgelucht om in de halve finales te staan. And now I'm really relieved and yeah, exciting to be in the semifinal. Wat opvalt bij Duitsland, het is een heel slim team. En niet alleen op het veld, ook daarbuiten. Yes, I think so. I would say we're a smart group. Veel doen er een studie naast. Neuropsychologie, sportmarketing, industriële techniek, mediamanagement. Noem een studie en iemand van het Duitse team doet het. Fili Rauch, de left outside back. She is having a degree in psychology and economics. Spelersbegeleider en analist Henner Jansen noemt wat voorbeelden. Neem Lena Latwijn. Ze studeerde af met nog meer punten dan eigenlijk mogelijk is. Bonus credits, even better getting better grades than it's somehow possible. So she is very clever. En Lina Magul studeert in de richting van sportjournalistiek. Going for sport journalism. So she's maybe at some point taking over my job. I don't know. I think it's important as a soccer player to also focus on the career after the football career. Volgens middenvelder Dabrić is het voor de spelers ook belangrijk om na te denken over het leven na hun carrière. It's good for the head and shows that we are a smart group. Well, in general, it's het is de visie van het Duitse voetbal dat clubspelers aansporen om te gaan studeren, vertelt Jansen. Want ze zullen nooit zoveel verdienen als de mannen, dus zullen ze na hun carrière nog moeten gaan werken. So they need to have a job after their career. Yeah, I'm studying as well. It's a mixture between psychology and economy. Dabrić studeert ook, een mix tussen psychologie en economie. Volgens haar is een voetbalcarrière en een studie zeker te combineren. It takes some discipline and a good time management, but it's possible. And like I said before, it's good for the head to have something beyond football. So I think it's important. En vanavond dan spelen Zweden en België hun kwartfinale. En morgen is het dan de beurt aan Nederland en Frankrijk. En de winnaar daarvan speelt tegen die Duitsers. Bij het begin van de Tour de France draaide ik Zaz, die een paar jaar geleden een album heeft gemaakt dat helemaal in het teken van Parijs staat. En nu, met de finish op de Champs-Élysées in zicht, mag ze nog een keer. Ook weer een klassieker die ze in een nieuw jasje stak. Sous le ciel de Paris. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'à ça vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé sa paname. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris pour un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards, c'est les gueux. Sous le ciel de NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De toenmalige Amerikaanse president Trump zat tijdens de Capitoolbestorming urenlang tv te kijken om te kijken wat zich er afspeelde. En smeekbedes van zijn kinderen en naast de adviseurs om de aanhang op te roepen met het geweld te stoppen, negeerde hij. Dat vertelde getuigen in de verhoren van de commissie die de gebeurtenissen van 6 januari vorig jaar onderzoekt. De Rabobank heeft spijt van zijn rol in de stikstofcrisis, meldt Trouw. De bank zegt met gemengde gevoelens terug te kijken op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij. Deze week kreeg de Rabobank forse kritiek van het Wereld Natuurfonds. De organisatie vindt dat de bank met concrete voorstellen moet komen om de landbouw te veranderen. Bij een politieactie in een krottenwijk in Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 18 doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om 16 vermoedelijke criminelen, een inwoonster van de krottenwijk en een politieman. En het commissariaat voor de media begint een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de journalistiek bij de publieke omroepen. In het onderzoek wordt onder meer Ongehoord Nederland genoemd, maar ook andere omroepen worden onderzocht. Het weer dan, wolkenvelden, maar ook zonnige momenten vandaag. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 19 tot 25 graden. Morgen zonnige periode en dan 22 tot 27 graden. Ster. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album, Mirage. De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. De orders vliegen de deur uit. Dat is best zwaar werk. Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je één centraal inkoop, order en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. In Nederland zijn inmiddels 712 besmettingen met het apenpokkenvirus bekend. De GGD's van Amsterdam en Den Haag starten maandag met de vaccinatie tegen de ziekte. Dat maakte minister Kuipers van Volksgezondheid gisteren bekend. Henry de Vries is dermatoloog en betrokken bij het apenpokkenvaccinatieteam van de GGD Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. De mensen die een uitnodiging krijgen, dat is een heel specifieke groep, hè? Ja, dat klopt. Via het RIVM zijn er 3 groepen geïdentificeerd die in aanmerking komen voor de vaccinatie. En de eerste groep, dat zijn mensen die bij de Centra Seksuele Gezondheid in het land bekend zijn omdat ze pre-expositieprofilaxe gebruiken om een HIV-infectie te voorkomen. En hoeveel mensen krijgen dan maandag meteen een eerste prik? In Amsterdam zullen dat er 50 zijn. 50. En ja, dat is het begin natuurlijk. Hoeveel gaan er op termijn gevaccineerd worden? In heel Amsterdam zullen dat 10.500 zijn. En in heel Nederland 32.500. Ja, dat klinkt als veel. Is dat genoeg of is het eigenlijk nog lang niet genoeg? Nee, dit wordt gelimiteerd door de hoeveelheid vaccins die er aanwezig zijn in Nederland voor dit doel. En dat is in totaal 70.000. En omdat mensen 2 prikken moeten krijgen, kunnen we daarmee dus 35.000, iets minder. We willen wat reserve houden, kunnen we geven. We zouden veel meer willen geven, maar die zijn gewoon niet aanwezig om iedereen te bedienen. En dit is dan in de groep en in de gebieden waar het op dit moment het hardst rondgaat? Is het dat dan? Ja, dat klopt. Dus 2/3 van de gevallen zien we in Amsterdam. En dan in de groep die monkeypoxvirus oploopt, zien we dat een heel groot deel dus PrEP gebruikt tegen zo'n HIV-infectie. Dus dat is de reden waarom we daar willen beginnen. Ja. Is het dat het daar rondgaat of is het dat zij bevattelijker zijn? Nee, dat heeft te maken met seksueel gedrag. Mensen die PrEP gebruiken hebben vaak meer partners. En daardoor hebben ze ook meer kansen om het virus op te lopen. U zegt dat er 2 prikken gegeven moeten worden. Waarom is dat nodig? Dat is op basis van eerdere studies. En die studies die zijn eigenlijk gebaseerd op het voorkomen van het mensenpokkenvirus. Dit virus, het vaccin hebben we in Nederland ooit aangeschaft uit angst voor mogelijke bioterroristische aanslagen met het mensenpokkenvirus. Maar uit studies is ook gebleken dat het werkt dus tegen deze monkeypoxvirussen. En dan moet je wel 2 prikken geven om het maximale effect te krijgen. En wanneer ben je dus dan beschermd? Dat duurt een aantal weken. Je moet sowieso dus die 2e prik ook hebben gekregen. Dus je bent absoluut niet direct beschermd als je de vaccinatie hebt ontvangen. Het immuunsysteem moet daarop reageren en dan pas ben je beschermd. Ja, dus pakweg week of 5-6? Zoiets, ja, ja, zeker. Zijn er eigenlijk bijwerkingen van de vaccinatie? Ja, de bekende bijwerkingen die we ook kennen van andere vaccinaties. Een beetje een beurse plek op de plek waar je het vaccin binnenkrijgt. Je kan wat grieperige gevoelens, wat koorts, wat spierpijn krijgen. Maar het is een heel milde bijwerkingen. Absoluut niet de bijwerkingen die we bijvoorbeeld kenden van de eerste generatie vaccins die iedereen in Nederland voor 1974 heeft gekregen. Dit is een 3e generatie vaccin. En de bijwerkingen zijn echt veel, veel minder dan dat vroeger zo was. Ja. Ja, u schetst al dat er eigenlijk gewoon te weinig vaccins nu beschikbaar zijn. Wat raadt u mensen die er niet voor in aanmerking komen aan? Ja, wat sowieso belangrijk is om deze uitbraak te stoppen is zelfbescherming en bescherming van je partners. Dus dat betekent gewoon minder sekspartners. Als je klachten hebt die passen bij monkeypox-virusinfecties, laat je testen. Dat kan bij GGD's. Als je positief blijkt te zijn, blijf dan ook thuis. Volg echt de quarantainemaatregelen en waarschuw je partners. En samen met het vaccin en dit soort zelfbeschermingsmaatregelen hopen we echt hier een einde aan te kunnen krijgen. Dank u wel. Henry de Vries, dermatoloog en betrokken dus bij het apenpokkenvaccinatieteam van de GGD Amsterdam. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In de Tour de France was het gisteren een geweldige ontknoping op de Otakam. Met een hoofdrol voor de coureurs van Jumbo-Visma. En dan met name natuurlijk gele truidrager Jonas Vingegaard en groene truidrager Wout van Aert. En van Aert die werd aan de voet van de Otakam natuurlijk met extra interesse gevolgd door de Belgische fans. Edwin Cornelissen beleefde de ontknoping met een Vlaams stel. De ene kenner, de andere leek. Dus een mooie aanblik zo aan de voet van de Otakam. Wout van Aert is al lang en breed naar boven aan het rijden. Is al gepasseerd. En dan staat hier rechts van de weg een jonge vrouw die haar vriend, die links van de weg staat, op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in de koers. Daar gaat Van Aert op iets meer dan 9 kilometer van de top gaat Van Aert er vandoor. En enkel Martinez kan nog volgen. Zij heeft eigenlijk internet, dus ze helpt mij op de hoogte wat dat er aan het gebeuren is. En dan leg ik het uit. Bonjour! Dan leg ik het dus uit wat dat er aan het gebeuren is in de volksmondtaal. Het is duidelijk. Van Aert gaat voor de ritwinst en de bollen. Nog een keer. Bolletjestrui en groene trui. Ja, ik snap het nog niet helemaal, maar ik kom er langzaamaan in. Het is ondertussen de 3e etappe dat we aan het volgen zijn, dus het begint. Vingegaard zit nu bij achtervolgers 1. Nee, maar ik snap het nog steeds niet, dat leegrijden rijden voor anderen. Want ik hoorde net bijvoorbeeld een gevalletje hè, met die Koes, die dus een teamgenoot is van Vingegaard. Ja, en dan dat hij moet voorrijden en dat de anderen erachter rijden. Daar ben ik nog niet mee. Ja, in het wielkant zitten, maar dat is nog niet voor mij. Dus toen heb jij gezegd dat dus Vingegaard gewoon eigenlijk wieltjeszuigen noemen wij dat in België. Dat hij dus gewoon in dat wiel wordt meegezogen naar de bergop op, zodat hij veel minder kracht zelf moet inspannen. Dit is de beslissing in de Tour de France van 2022. Van Aert plafond voor Jonas Vingegaard. We zijn geloof ik getuigen van geschiedenis hè, vandaag. Ja, ik ben een beetje sprakeloos. Ik heb kippenvel. Ja, zot. Dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Ik had verwacht dat het moeilijk ging zijn voor Vingegaard. Maar chapeau wat hij doet. Ja, en dat is mede dankzij Wout, hè? Ja. Ik krijg zelf kippenvel, dus. Oh ja? Gewoon het enthousiasme en de manier hoe dat hij het ook aan het vertellen is van het gebeurt en dit en dat. En dan word je zelf ook helemaal erin gezogen. En, ja. Ja, dat het echt zo'n ontknoping is, hè? Ja, inderdaad. Ja, onverwacht. Van Aert sprint werkelijk waar omhoog met de gele trui in het wiel. En de man in het wit, Tadej Pogacar, verliest meer en meer terrein. Alberto komt er... Het is toch wel heel bijzonder wat die jongen doet? Het is ongelooflijk. Ja, het is ongelooflijk. Want hij komt van ver na zijn blessures daar. Ja, inderdaad. En dan gewoon, ik denk, een klik gemaakt. En gewoon van, nu ga ik er vol voor. En... Ik vind het geweldig. Gewoon dat er een Belg voorop rijdt. En met zijn enthousiasme word ik ook enthousiast. Dus dan is het dubbel enthousiasme. Dus het heel leuk. Goh, is de Tour beslist op dit moment? Terwijl wij hier zitten aan de voet van de Otakam. Ik zou zeggen nog 4 kilometer wachten. Dan is de finisher en dan gaat het beslist zijn. Ja. Denk ik wel. Ja. Dat kan gaan. Wat zeg je nou? Hebben jullie weer nieuws? Ja, dus Van Aert heeft zich blijkbaar volledig leeggereden voor Jonas Vingegaard. En nu is hij aan de kant gegaan. En dus gaat de gele trui zal hier de laatste bergetappe winnen waarschijnlijk. Dus ook wel mooi. Maar dan weet ik niet dat Van Aert nog kans maakt op de bolletjes trui. Maar nog steeds heel goed gereden en zelf die paar kilometer, ach. Leuk, hè? Word er blij van. Je hebt het nieuws al binnen. Ja, Vingegaard heeft gewonnen. Pogacar zal tweede zijn en Van Aert derde. En zo worden wielerfans geboren. Edwin Cornelissen, een verslag van hem. Vanaf de Otakam. Het is 12:12. Voor de oorlog was Rusland wereldwijd de belangrijkste exporteur van kunstmest. Maar de levering van sommige landen ligt nu nagenoeg stil. In het West-Afrikaanse Ghana bijvoorbeeld zijn de zorgen groot. Maar er wordt gewerkt aan een oplossing, ziet correspondent Saskia Houtuin. I use it on my farm. And this year I couldn't get. I'm struggling to get because of the war we are not getting. Het schuurtje van boer Fossu aan de rand van Kumasi, de tweede stad van Ghana. Normaal ligt hier zijn voorraad kunstmest, maar op 1 gevulde zak na heeft hij voor dit seizoen helemaal niets. Ja, er liggen hier nog wel wat lege zakken van vorig jaar. En je ziet het nog op de verpakking staan. Herkomst Rusland, staat er. Yes, I don't feel good. It's not good at all. When you go to the field, you see the leaves have changed to yellowish instead of green. Loop maar mee naar mijn akker, zegt boer Fossu. Want daar zie je wat het gebrek aan kunstmest betekent. Zijn rijstveld dat hoort groen te zijn, maar heeft nu helemaal een gele waas. It's stress. It doesn't have the nutrients that it needs to grow. So and it cannot get from the soil. Wie hier ook een kijkje neemt is Edward Jeboa, directeur van het Bodeminstituut van Ghana en lid van de Nationale Mestraad. Zijn diagnose? De gewassen van boer Fossu zijn gestrest, want ze zitten zonder voedingsstoffen. We have to find alternatives. The main solution we are looking at currently is to come out with the organic fertilizer base, which would provide alternatives to the inorganic fertilizer. En om dit tekort aan te pakken, zet de Ghanese overheid nu in op een alternatief. Organische mest. Bijvoorbeeld gemaakt met onder andere rotte sinaasappels en ander rottend fruit. Die worden hier een paar keer per dag opgehaald van de markt. En dat marktafval wordt bij recyclefabriek Safisana vermengd met onder meer gedroogd mensenpoep. Add my way, inorganic fertilizer would be a thing of the past. Because like I said, if you take other African countries, they are similar to Ghana. We have the input, we have the raw material. So I think that in terms of the environment and trying to make an impact, that if we can use that resources, those resources to be able to compost, then we can be less reliant on inorganic and overall we could be helping our environment. De manager van Safisana, Kofi Boateng, hoopt dat organische mest, kunstmest uiteindelijk helemaal kan gaan vervangen. Het is vooral nog een kwestie van goed aan boeren uitleggen hoe het werkt, zegt hij. Want van de organische variant is veel meer mest nodig. En je moet geduld hebben voor je resultaat ziet. Maar net zo effectief als kunstmest is organische mest niet. Daarom wil de overheid behalve meer organische mest maken ook een eigen kunstmestfabriek laten bouwen. Zodat het land daardoor minder afhankelijk hoeft te zijn van import uit het buitenland. I open the bag, then I pour it on my bowl and spread it on the field. By that time I've plowed it already. Before I would do the ridges and started planting again. En ondertussen krijgen boeren de kans om organische mest te ontdekken, zoals Eva al zei. Ze wil organische mest een kans geven voor haar uien. This year I'm using organic. I have to use it and see how far it will work. We have to give us a chance so that we do it and see the outcome of it. Ja, we moeten kijken hoe ver dit ons kan brengen, zegt Eva. We geven het een kans. Een verslag van Saskia Houttuin. De veiligheidsregio Groningen overweegt het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel tijdelijk te sluiten. Dat heeft de Groningse burgemeester Schuiling, voorzitter van die veiligheidsregio, volgens RTL Nieuws deze week gezegd in het veiligheidsberaad. In dat aanmeldcentrum in Ter Apel is het al maanden overvol. Er slapen soms mensen op stoelen in wachtruimtes of buiten. En burgemeester Schuiling zou nu dus overwegen Ter Apel tijdelijk te sluiten, omdat hij zich zorgen maakt over de risico's voor de gezondheid en de openbare orde. Er wordt volgens RTL nu officieel onderzocht of een sluiting juridisch ook mogelijk is. Er is een groot tekort aan schouwartsen en dat kan ervoor zorgen dat de doodsoorzaak van overledenen moeilijker kan worden achterhaald, meldt de Telegraaf. Dat heeft dan weer gevolgen voor het opsporen en vervolgen van mogelijke moordenaars, schrijft de krant. In Nederland werken nu een kleine 200 forensisch artsen, maar de beroepsgroep vergrijst in rap tempo. De krant sprak met Onno Sijperda, 77 jaar en hij werkt nog altijd als forensisch arts. Want het is gigantisch druk en het gebied dat we moeten bestrijken is enorm, zegt hij in de Telegraaf. Het nieuwe schooljaar nadert en dat betekent dat veel studenten op zoek zijn naar een kamer. Ook buitenlandse studenten, en daar is volgens de studentenvakbond ASFA in Amsterdam eigenlijk echt geen ruimte voor, zegt de bond tegen AT5. We hebben nu gewoon 2300 eerstejaars internationals die nog geen kamer hebben en nu nog moeten zoeken. Ja, dat betekent dat ze waarschijnlijk een enorm risico lopen op uitbuiting of dakloosheid. En dan moet er gewoon een stop komen en moeten studenten niet meer naar Amsterdam komen. Ja, de Amsterdamse studentenvakbonden willen een ontmoedigingsbeleid voor internationale studenten. Ja, hoe doe je dat dan, ontmoedigen? Niet gewoon zeggen, kom maar niet, maar geen Engelstalige vakken aanbieden. Of in ieder geval minder. Dat is wat de bonden zeggen. Alleen, bijvoorbeeld... Ja, dan komen er wel minder, denk ik. Ja, precies. Dan wordt het toch een beetje lastig. Nederlands is toch lastig. Dan moet je eerst nog een opleiding Nederlands volgen. Maar goed, de UvA heeft bijvoorbeeld al gezegd dat ze dat niet van plan zijn om minder Engelstalige vakken aan te gaan bieden. En dan nog in het AD een opmerkelijk alternatief voor mensen die komende winter een torenhoge energierekening willen voorkomen. Reisorganisatie Corendon biedt voor het eerst het warme Kreta aan als winterbestemming voor de langere periodes. Eerder deze week deed de Griekse minister voor toerisme dat ook al in Duitsland. Energieasiel werd dat genoemd. Met de wervende tekst, no German will freeze in Greece. Nou, die term is alvast goed. Ja, het idee is dus, je zit in het warme Kreta, dus je kachel in Duitsland of in Nederland kan uitblijven. Ja, of in ieder geval op de spaarstand, want anders bevriest hij misschien wel. Je weet het nooit, hè? Het scheelt in ieder geval een heleboel gas als je tegelijkertijd in Kreta zit. Ja, en nu kunnen dus ook Nederlanders overwinteren in Kreta. De reizen vanaf Schiphol, moet je wel weer even in de rij staan, gaan komende week in de verkoop. How to smile, make it Asylum met Runaway Train. De World Police and Fire Games, dat is het grootste sportevenement ter wereld voor politie, brandweer, douane en de diensten justitiële inrichtingen. 10.000 deelnemers uit 70 landen gaan de komende week in Rotterdam de strijd met elkaar aan bij 63 sporten. Een van de onderdelen is Ultimate Firefighter en daar doet brandweerman Jeroen Kranendonk aan mee samen met zijn vader en broer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ultimate Firefighter. Wat houdt dat in? Als je het over de games hebt, er zijn 63 verschillende sporten. Er zijn best wel wat sporten, bijvoorbeeld voetbal, tennis, die echt alleen een sport zijn voor iedereen. En Ultimate Firefighter is eigenlijk alles wat wij in het dagelijks leven tegenkomen als brandweerman. Alleen dan onder tijdsdruk. Dus zo snel mogelijk op slepen over een bepaalde afstand of een aantal trappen oplopen met gereedschap. Daar moet je een beetje aan denken. En u gaat het doen samen dus met vader en broer, want je doet het in teams? Ja, wij doen mee met het team, Ultimate Firefighter Team. Dus wij hebben alle vier, er is ook nog één ploeggenoot bij. Alle vier hebben we één onderdeel. En die moeten we gewoon zo snel mogelijk afleggen. Vader en broer zijn dus ook brandweerman, begrijp ik. Klopt. Ja, we zijn een beetje aangestoken door mijn vader. En mijn broertje en ik die hebben eigenlijk vrij snel mijn vader opgevolgd als brandweerman. En ook alle drie actief nog? Ja, zeker. Ja, mijn vader is vrijwilliger. Die loopt wel tegen zijn pensioen aan. Mijn broertje en ik zijn allebei beroeps, allebei in Rotterdam. En je speelt dus tegen elkaar. Je moet, wat u zegt, dus dingen verslepen enzovoort. Maar waar zit het wedstrijdelement in? In het zo snel mogelijk doen of het zo goed mogelijk doen? Nee, dit is zo snel mogelijk. Dus zo snel mogelijk die pop over 40 meter afstand slepen. We moeten een groot blok moeten weggeslagen worden. Zo snel mogelijk slangen uitlopen, maar ook weer oprollen. Dus eigenlijk iedereen die doet een onderdeeltje, dat wordt geklokt. En de totale tijd van alle tijden bij elkaar, dat gaat erom wie de snelste is. Ja. 3 jaar geleden waren de Games in China. Daar deed u ook al mee, hè? Ja, klopt. Ja, klopt. Toen heb ik ook meegedaan met onderdeel CrossFit. Daar ga ik nu ook weer aan meedoen. Daar heb ik een medaille gewonnen. Ja, het Nederlandse team vroeg toen, die had toen op het laatste moment een mannetjetekort van de Ultimate Firefighter of ik mee wilde doen. Dus daar ben ik toen ingestapt en ja, een klein beetje besmet geraakt met dat onderdeel. Ah, is dat eigenlijk leuker dan het hele CrossFit? Nou, dat niet. CrossFit doe ik dagelijks bijna, dat vind ik nog wel leuk. Maar dit is wel ja, super tof om op het Schouwburgplein, dat is Hartje Rotterdam, om dat ja, te laten zien en te doen. Ja, want CrossFit, even voor mensen die het niet kennen, dat is gewoon eigenlijk allerlei sporten door elkaar, hè? Ja, klopt. Ja, een stukje gewicht even, een stukje gymnastiek. Dus eigenlijk pull-ups, op je handen lopen, ja, zulke dingen. Maar het kan ook zijn hardlopen, zwemmen. Ja, eigenlijk alle soorten fysieke uitdagingen die je kan verzinnen. Die kunnen ze in een soort ja, hoppen doen, kunnen ze husselen. Ja. En dan komt een soort workout uit. Ja, en die moet je dan zo snel mogelijk doen. Een aantal per dag. Nou, dat is dus ook een van die sporten die in Rotterdam te zien is. Wat maakt deze games zo bijzonder? Nou ja, ik zei het al, ik ben brandweerman in Rotterdam. Ja, en de Spelen zijn dit jaar in Rotterdam. Het een van de grootste sportevenementen ter wereld in je achtertuin. Nou, dat vind ik super, ja, gewoon fantastisch. Er doen dus heel veel mensen inderdaad aan mee. Niet alleen brandweermensen, maar ook politie en zo. Maar als het over de brandweer gaat, bijvoorbeeld uit het zuiden van Europa, weet u of die wel kunnen komen? Want daar zijn behoorlijk wat branden. Ja, volgens mij is daar wel gekhuis. Maar ik heb er eigenlijk nog niet gehoord dat mensen niet kunnen komen. Maar ja, vanavond is pas de opening. Dus ik denk, dan zien we de meeste mensen wie er wel en niet zijn. Oh ja. Voor mij dan, voor als sporter. Dus ja, misschien dat we dan er iets over gaan horen of iets over gaan zien. Ja. En hoe zit het in Rotterdam? Want ja, als er nou brand uitbreekt, staan jullie dan eigenlijk allemaal op het Schouwburgplein? Nou ja, het is wel een klein beetje gekhuis. Iedereen die wil natuurlijk meedoen met die spelen. Dus ja, ik moet dan maandag bijvoorbeeld zelf sporten. Nou, op zondag ga ik overwerken, hoor, zodat mensen die op zondag kunnen sporten dan ja, erbij kunnen zijn. Dus zo proberen we alles ja, zo goed mogelijk op te vangen met elkaar. Ja, het is natuurlijk ook nog eens vakantietijd. Ook dat nog, dat komt er ook nog eens bij, ja. Ja, ja. Ja, we moeten natuurlijk altijd gewoon die wagens op straat houden. Dus ja, dat is het belangrijkste. En ja, waar het kan, dan ja, werken we een paar uurtjes of misschien een hele dag over om elkaar te helpen. U heeft het dus 3 jaar geleden ook al meegemaakt. Is een soort van openingsceremonie? Ja, klopt. Ja. Als je de Olympische Spelen op de televisie wel eens gezien hebt, dan zie je dat alle landen per land binnenkomen. Mm-hmm. Ja, en daarbij is dan een soort show. Ja, in China was dat met heel veel vuurwerk en werden we ook als land binnengehaald. Ja, hoe het dit jaar gaat zijn, dat weten we nog niet. Maar we gaan wel als land ook binnenlopen. En waar gebeurt dat? Voorafgaand. Dat gebeurt in de Kuip. In de Kuip? Kijk. Ja, ja. Nou, dat is ook al mooi om daar een keertje gewoon op het veld binnen te lopen, of niet? Ja, tuurlijk. Ja, dat is fantastisch. Dat is toch wel een beetje de club van Rotterdam. Nou, heel veel plezier dus. Jeroen Kranendonk van ja. De Brandweer Rotterdam. Dankjewel. Ik ben Sylvia Witteman en in mijn nieuwe boek Wat Heet lees je over mijn liefde voor ratelende roelkoffers, topless zonnen en incourante flesjes nagellak. Want ach, het is zomer. Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Je bedrijf kan niet zonder het internet. En daar maken cybercriminelen steeds slimmer gebruik van. Bij Nationale Nederlanden kan je nu de cyberrisicocheck doen. Dan weet je binnen 15 minuten wat jouw risico's zijn en hoe jij je bedrijf kunt beschermen. Dus, kom maar op met die digitale toekomst. Onze support heb je. Doe de gratis check op nn.nl/cyber of vraag het je adviseur. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe bundel zomercolumns, Wat Heet, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Irak is de Turkse aanvallen op Koerden in het noorden van Irak zat en zint op actie. En president Trump die negeerde smeekbeden om een eind te maken aan de bestorming van het Capitool. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De toenmalige Amerikaanse president weigerde tijdens de Capitoolbestorming in Washington zijn aanhang op te roepen te stoppen met het geweld. Ondanks smeekbedes van Trumps kinderen en naaste adviseurs. Dat hebben getuigen verteld in de verhoren van de commissie die de gebeurtenissen van 6 januari vorig jaar onderzoekt. Vannacht was voorlopig de laatste zittingsdag, maar de commissie heeft aangekondigd in september verder te gaan, omdat er nog steeds nieuwe getuigen en informatie binnenkomen. De Rabobank betuigt spijt voor de rol in de stikstofcrisis, meldt Trouw. De bank zegt met gemengde gevoelens terug te kijken op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij. Deze week kreeg de Rabobank forse kritiek van het Wereld Natuurfonds. Het WNF, dat al jaren samenwerkt met de bank, vindt dat de Rabobank met concrete voorstellen moet komen om de landbouw te veranderen. De bank wil bijvoorbeeld boeren stimuleren om te investeren in robots om de stikstofuitstoot te verminderen. Maar volgens het WNF is dat niet genoeg. Bij een actie van de politie in een krottenwijk in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 18 doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om 16 vermoedelijke criminelen, een inwoonster van de krottenwijk en een politieman. De politie voert regelmatig operaties uit in de sloppenwijken van Rio. President Bolsonaro van Brazilië staat achter het harde optreden tegen de georganiseerde misdaad en zei eerder dat gangsters moeten sterven als kakkerlakken. De GGD in Amsterdam en Haaglanden begint vandaag met het vaccineren tegen apenpokken. Omdat het virus zich op dit moment vooral verspreidt onder mannen die wisselende seksuele contacten met andere mannen hebben, krijgen zij nu de uitnodiging om zich te laten vaccineren. Andere GGD-regio's starten de komende maanden met inentingen. In Nederland zijn meer dan 700 besmettingen bekend van mensen die apenpokken hebben of hebben gehad sinds het virus hier in april opdook. Het Commissariaat voor de Media begint een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de journalistiek bij de publieke omroepen. In het onderzoek wordt onder meer Ongehoord Nederland genoemd, maar ook andere omroepen worden onderzocht. De ombudsman van de NPO concludeerde begin vorige maand dat Ongehoord Nederland de journalistieke code van de NPO heeft geschonden op het punt van betrouwbaarheid. Ook zou de omroep onjuiste informatie verspreiden. Tony van Diepen is er op de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene niet in geslaagd de finale van de 800 meter te bereiken. Op de openingsdag van het 10-daagse toernooi aan de Amerikaanse westkust was de 26-jarige atleet uit Heerhugowaard nog wel succesvol. Van Diepen was toen onderdeel van het Nederlandse team dat op de 4x400 meter gemengde estafette zilver won. Het weer dan, wolkenvelden, maar ook zon vandaag. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 19 tot 25 graden. Morgen ook weer zonnige periode en dan 22 tot 27 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. Het is niet druk op de weg, al de hele week niet, want het is bijna overal zomervakantie. Maar nu staat er een kapotte vrachtwagen op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is hierdoor één rijstrook dicht. Hou rekening met 5 minuten vertraging. Dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus... met Young Artist in Residence, violiste Coraline Groen... de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De ruzie tussen Irak en Turkije na een aanval in Iraks Koerdistan wordt alleen maar groter. Door een raket kwamen 9 burgers om het leven. Irak dreigt inmiddels met vergeldingsmaatregelen tegen Turkije en houdt morgen een speciale bijeenkomst in het parlement. NRC-correspondent Toon Beemsterboer vanuit Turkije, goedemorgen. Goedemorgen. En gisteren zijn de lichamen van de slachtoffers naar de luchthaven in Erbil gebracht, in het noorden dus van Irak. Hoe ging dat eraan toe? Ja, dat liet eigenlijk zien hoe hoog de Iraakse regering dit incident opneemt. Er was een zware regeringsdelegatie aanwezig die de lichamen in ontvangst nam. En de president van de autonome Koerdische regio in Noord-Irak en de minister van Buitenlandse Zaken, die droegen de kist met het lichaam van het jongste slachtoffer van de beschieting. Dat is de 1-jarige Zahra. Morgen is het ook dus die speciale bijeenkomst in het parlement van Irak. Wat wordt daar besproken? Nou ja, daar wordt eventuele vervolgstappen besproken die Irak wil nemen tegen Turkije. De Iraakse regering die beschuldigt Turkije van deze beschieting. Maar dat wordt door Turkije ontkend. Kijk, de Iraakse Veiligheidsraad die heeft gedreigd. Die wil eigenlijk, die zegt van Turkije moet al zijn troepen uit Noord-Irak terugtrekken. Turkije heeft tientallen militaire bases in Noord-Irak. Dus de vraag is of ze dat echt gaan doorzetten. Als Irak dat gaat eisen, dan is nog maar zeer de vraag of Turkije daar ook gevolg aan gaat geven. En dan is er weer de vraag wat Irak gaat doen als Turkije dat niet doet. Dus er is nog veel onzekerheid. De demonstranten die gisteren bij de Turkse ambassade in Bagdad stonden, die eisten in ieder geval hardere strafmaatregelen tegen Turkije. Ja, want dat is wel opvallend. Hè? Dat het in Koerdistan veel zou losmaken, dat is logisch. Maar dus ook in de rest van Irak. Ja, zeker. Het wordt eigenlijk hoog opgenomen in de rest van Irak dan in Koerdistan. Gisteren waren er dus opnieuw demonstraties, 500 mensen of zo, die zich verzamelden bij de ambassade. Die probeerden de ambassade binnen te dringen. Er was een zware aanwezigheid van Iraakse veiligheidstroepen die dat konden voorkomen. Maar ja, ook elders in Irak inderdaad. Er zijn restauranteigenaren die een Turkse vlag voor de ingang van een restaurant leggen, zodat mensen er overheen moeten lopen voordat ze het restaurant binnenkomen. Dat soort symbolische acties laten zien hoe groot de woede is in Irak. Ja. En internationaal, de andere landen die daar nog op reageren hierop? Ja, zeker. Er zijn een aantal westerse landen die hierop hebben gereageerd. Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die hebben allemaal verklaringen uitgegeven waarbij ze de aanval veroordelen en ze hun steun uitspreken voor de familie van de slachtoffers. Maar ze gaan niet zo ver dat ze Turkije ook daadwerkelijk de schuld geven, zoals Irak dus wel doet. Nederland die zei dat zo'n aanslag, het Nederlandse consulaat in Erbil zei dat zo'n aanval nooit had mogen gebeuren. En Duitsland die riep op tot een spoedig onderzoek naar de toedracht van die beschieting. Ja. Maar daar blijft het wel bij. Dankjewel, NRC-correspondent Toon Beemsterboer. Alex Krijger is geopolitiek expert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden dus net Toon Beemsterboer vertellen dat Turkije niet werd aangesproken door het Westen na de aanslag in Koerdistan. Is dat opvallend? Ja, we reageren natuurlijk wel erg omzichtig, laten we eerlijk zijn. En we hebben Turkije op dit moment als Westen gewoon hard nodig. Dus je ziet wat dat betreft dat we toch ook een beetje opzij kijken en ons wat ongemakkelijk voelen met de situatie die daar nu ontstaat. En je ziet dus eigenlijk steeds meer dat het conflict in Oekraïne regionale en eigenlijk ook mondiale implicaties krijgt. Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook Erdogan gezien die toen Finland en Zweden tot de NAVO wilde toetreden, ja, ook zo zijn eisen stelde. Dus hij staat sterk wat dat betreft? Ja, hij staat eigenlijk wel sterk. En dat zie je ook bijvoorbeeld dat minuutje bijna wat hij Poetin liet wachten in Teheran. Koekje van eigen deeg was dat natuurlijk. Ja. Daaraan kan je echt wel zien dat Erdogan zijn positie heel sterk vindt. Kijk, zijn eigen ogen en zijn eigen gedachten zijn natuurlijk erg bij juni 23, als de president- en parlementsverkiezingen in Turkije zijn. En Erdogan heeft zich gewoon met succes in de positie van kingmaker gemanoeuvreerd. Hè. De oplossingen in de regio en vooral rondom het conflict van Oekraïne moeten allemaal op de een of andere manier via Turkije gaan en via hem. Dus dat heeft hij knap gedaan. Ook wel een beetje logisch gezien de historische en geopolitieke positie. Kijk naar de Bosporus, Istanbul en Turkije. Dus het is ook wel logisch gezien de positie van Turkije. Maar Erdogan is gewoon een hele belangrijke speler geworden. Ja, wat is zijn positie tegenover Poetin? Want u zegt al, hij liet hem dat minuutje wachten. Dat is, nou ja, dan heb je wel lef, zou ik maar zeggen. Ja, zeker. Ja. maar heeft hij ook echt een macht in die gesprekken die hij daarna heeft met Poetin? Ja, ik denk het wel. Want kijk, Poetin spreekt dus nu voor het eerst sinds de invasie in Oekraïne met een leider van de NAVO. En dus die wil die lijntjes natuurlijk te goed houden. Want die ziet natuurlijk dat zijn relatie met westerse landen totaal verziekt is. En hij zoekt dus gewoon internationaal toch naar mogelijkheden om toch de relatie relaties in stand te houden waar mogelijk. En als je dat kan doen via Turkije, wat een cruciale speler is, dan helpt dat natuurlijk. Dus dat akkoord wat gesloten zal worden met Turkije, met Oekraïne, onder leiding van de VN, dat is natuurlijk voor hem ontzettend belangrijk. En dat past wel weer helemaal in het plaatje van dat we langzamerhand toch wel wellicht aankoersen op datgene wat de Europeanen en Amerikanen vrezen. En dat is zo'n frozen conflict. Dus dat we op een bepaald moment in die situatie terechtkomen dat Rusland dus gewoon een deel van Oekraïne heeft bezet en ook gewoon niet meer weggaat. Nee. En hoopt dat dan de aandacht bij ons gaat verslappen. En ja, dat die kans neemt wel toe. Echt een beetje wat je in Syrië ook ziet. Ja, ja, en in het verleden in Georgië. Ja. En dat weet Poetin. En hij heeft zelf ook wel echt behoefte aan enige vorm van pauze om te herstellen. Want zowel qua wapens als qua militair personeel hebben de Russen flinke tekorten. Dus wat dat betreft zou zo'n situatie hem wel goed uitkomen. Kijk, het allerbelangrijkste voor ons is denk ik, voor de Europeanen, dat we ons niet in slaap laten sussen. Want nu met het graanakkoord en ook weer met de nieuwe gasleveranties door Nord Stream 1 kunnen we een beetje het gevoel hebben, oké, we hebben weer een beetje lucht. En dat is precies wat Poetin beoogt. Dat wij zeg maar denken, uiteindelijk kunnen we toch weer dingen regelen. En op die manier laat je eigenlijk dus gewoon... Ja, en blijf je ook afhankelijk. In slaap sukkelen. Ja. Wat betekent het? We hebben dit gesprek eigenlijk naar aanleiding van die raketaanval in Koerdistan. Ja, waar Irak dus opvallend genoeg heel fel op gereageerd wordt. Wat betekent dit voor de Irakezen en de Koerden? Ja, dat is wel heel belangrijk. Kijk, Erdogan en dus de Russen en de Turken en Iran kwamen samen in Teheran. En dan lijkt het net alsof ze het over alles eens zijn. Maar dat is natuurlijk totaal niet zo. Want Iran en Rusland steunen Assad. En Turkije steunt natuurlijk de oppositie. Dus het grootste risico is steeds meer ook wat we net van Toon hoorden, dat dit regionale consequenties gaat krijgen. En eigenlijk ook mondiaal, want China kijkt mee naar het conflict in de Oekraïne. Dus je ziet steeds meer Iran, Irak, maar ook ik denk Israël, in Hezbollah, wordt er natuurlijk allemaal naar het conflict in de Oekraïne gekeken, omdat het dus van die grote consequenties heeft. Maar is dat ook misschien waarom in Irak zo fel gereageerd wordt nu? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat speelt absoluut een rol. Want kijk, deze oorlog, zoals iedere oorlog kent, heel veel slachtoffers. En vooral in de Oekraïne zelf. Maar laten we eerlijk zijn, ja, de Koerden worden ook steeds meer het kind van de rekening. De Finnen en de Zweden hebben natuurlijk toch wel het een en ander moeten opgeven in hun relaties met de Koerden voor het veelbegeerde NAVO-lidmaatschap. Dus, en wij kijken dus toch wel een beetje weg bij wat nu daar gebeurt. Dank u wel, geopolitiek expert Alex Krijger. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, er stroomt inderdaad weer gas door de Nord Stream 1-pijpleiding vanuit Rusland. Maar volgens energieminister Rob Jetten blijft de onzekerheid groot, zei hij in Op 1. We hebben de afgelopen maanden gezien dat Poetin steeds vaker energie als een wapen inzet. En speelt met Europa. En wij zijn ook veel te lang verslaafd geweest aan goedkope Russische energie. Er stroomt nu weer evenveel gas door Nord Stream 1 als voordat het onderhoud startte op 11 juli. En dat zal de druk op de Europese gasmarkt wel enigszins verlichten. Maar laten we ook eerlijk zijn, er is geen enkele garantie hoe lang deze leveringen door zullen gaan. De Europese Commissie vraagt alle lidstaten om de komende tijd minder energie te verbruiken. En Jetten omarmt die oproep. De mindset moet ook wel echt zijn dat we zo snel mogelijk van alle Russische kolen, olie en gas af moeten. En dat vraagt echt een hele omslag in Europa. We zijn als Nederland daar volop mee bezig. Dus het gaat ook hier niet gemakkelijk. Maar je ziet een aantal andere Europese landen die zo erg aan het Russische infuus hebben gelegen dat we het niet in één jaar voor elkaar krijgen om van de Russische import af te komen. Grote delen van het Middellandse zeegebied hebben er al mee te maken. De Xylella-bacterie, dodelijk voor veel planten en bomen. En als de gevreesde plantenziekte overslaat naar Nederland, zal dat verstrekkende gevolgen hebben. Zo stelt een boomkweker in een reportage van Nieuwsuur. Als het één keer in de plant zit, is het niet te bestrijden. En dan verwelkt de plant. En doordat insecten de ziekte overbrengen, worden ook nog de andere planten in de buurt besmet. Ja, alles gaat gewoon dood. Ja, uiteindelijk, als het besmet is met Xylella, sterft de plant af. Niet alleen boomkwekers maken zich zorgen, ook de tuincentra. Dit is rozemarijn, die is heel gevoelig voor Xylella. Als die aangetast wordt, dan gaat die hartstikke dood. Lavendel is ook heel gevoelig voor Xylella. Neem het niet mee van je vakantieadres. Druif gaat ook dood van Xylella. De kersen zijn er ook heel gevoelig voor. En wat gebeurt er als het in de Betuwe landt, dan die Xylella? Moeten alle bomen vernietigd worden. En dat betekent miljoenen schade, tientallen miljoenen, wat je dan kwijt bent. En dat zei Aad Vollebrecht van de LTO. Rusland, Oekraïne, Turkije en de VN ondertekenen vandaag een graandeal. Volgens persbureau Reuters heeft een woordvoerder van de Turkse president Erdogan de graanovereenkomst bevestigd, maar de andere potentiële ondertekenaars nog niet. Met de deal moet de export van graan uit Oekraïne door de Zwarte Zee weer worden opgestart. Door de oorlog kan graan moeilijk het land uit. Zo ligt in de haven van Odessa 20 miljoen ton te wachten. Wat er dan nu precies zou zijn afgesproken is nog onduidelijk. Eerder zeiden diplomaten dat Oekraïnse schepen het graantransport zouden moeten gaan begeleiden om de zee met mijlen door te komen. Rusland zou ze dan niet bombarderen en Turkije zou er dan op toe moeten zien dat er door Oekraïne geen wapens worden gesmokkeld. In de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo hebben veiligheidstroepen een anti-regeringsprotestkamp ontruimd. Honderden politiemensen ontmantelden de tenten en verjoegen de demonstranten bij het kantoor van de president, zag een correspondent van de BBC. There is a tense situation here where the soldiers are now cracking down. They are taking out all these tents and even telling media not to take any pictures. And the protesters were worried that this might happen very soon after president Ranil Wickremesinghe took over. Media konden hun werk dus niet doen tijdens het ontmantelen van het kamp, zegt die correspondent. En een BBC-journalist zou ook zijn geslagen door een militair. Een telefoon werd afgepakt en beelden werden verwijderd. Het gebeurde allemaal op het moment dat de nieuwe president Wickremesinghe werd beëdigd. Hij ligt bij een groot deel van de Sri Lankanen niet goed. Sowieso is het daar al maanden onrustig natuurlijk vanwege de grote economische crisis in het land. En Wickremesinghe had al aangekondigd dat hij hard zou gaan optreden tegen demonstranten. Voor het eerst in bijna 10 jaar is in de Verenigde Staten weer polio opgedoken. Een verslaggever van ABC News zegt dat de patiënt niet tegen de ziekte was gevaccineerd. This patient is a young adult, was unvaccinated. The origin is still unknown, but the patient did not travel outside of the country, so the exposure was here. And that patient first began experiencing symptoms a month ago and is no longer contagious. But the health department is investigating whether any of that person's close contacts are at risk. De polio-patiënt is nu niet meer besmettelijk, zegt de verslaggever, maar er wordt wel onderzocht of zijn nauwe contacten van de laatste dagen risico lopen. En dus niet gevaccineerd, terwijl kinderen in de Verenigde Staten verplicht een prik krijgen voordat ze naar school gaan. Een grote verslagenheid bij het internationale Auschwitz-comité. Daarover schrijft de Duitse krant Die Zeit. Deze week zijn bij het voormalige concentratiekamp Buchenwald bij Weimar 7 herdenkingsbomen voor slachtoffers vernield en omgezaagd. Die bomen waren neergezet ter nagedachtenis aan onder andere de 1600 kinderen en jongeren die omkwamen in dat concentratiekamp. Er zijn nog geen verdachten van de vernielingen opgepakt, maar het Auschwitz-comité heeft wel een idee. Noemt het hatelijk en berekenend machtsvertoon van neonazies. De voorzitter van het herdenkingscomité in Buchenwald reageert volgens Die Zeit ook geschokt. Hij zegt: het omhakken van bomen voor de kinderen die zijn vermoord in Buchenwald is zo beschamend dat woorden mij tekort schieten. Het is 12 minuten voor 7:30. Het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse, de dag van Kuik en dus de pontonbrug over de Maas. Nou, we hoorden al Mark Hamer dat hij werd gelegd. Ligt hij er inmiddels? Ja hoor, ik sta er bovenop. Ja, ze hebben hem afgelopen drie kwartier is hij hier neergelegd. En ik moet je zeggen, dat was wel een heel mooi gezicht. En ietsje na 6:30 zie je dat de genietroepen in actie komen. De dieselmotoren van de boten worden gestart. Op de pontons is men ook al druk bezig. De touwen worden losgegooid. En niet schreeuwend, maar via mobiele communicatie krijgen de troepen aanwijzingen. Dan gaat de power erop. En zie je het eerste ponton langzaam in beweging komen. Komt los van de kade. De duimpjes gaan omhoog bij degene die de aanwijzingen moet geven. En in de mum van tijd is het ponton al een kwartslag gedraaid. Ligt het dwars op de Maas. En moet het naar zijn positie worden gebracht. En als ook het tweede pontonblok dwars op het water ligt. En ook het sluitstuk is opgelijnd, varen ze langzaam naar de plek waar de brug moet komen. Ik volg het aanleggen van de pontons vanaf een bootje, samen met commandant Wietse Tjeertsma. Ja, hij ligt bijna, hè? Wat zijn ze nu aan het doen? Ja, ze zijn nu de eerste brugvak aan het koppelen aan de valreep, aan de kade van Kuik. Dus dat is het eerste stuk, dat wordt nu vastgelegd. Dan varen ze zometeen het sluisstuk verder in en dat proces volgen we nu. En de andere kant laten ze eigenlijk los liggen? Ja, het brugvak aan de Mookse zijde, die blijft in eerste instantie nog los. Daar zit een eindponton aan met een oprit. En daar stellen ze als het ware de brug mee op het moment dat het sluitvak erin komt. Dan wordt de brug aan elkaar gekoppeld. En op het laatste moment wordt dan aan Mookse zijde de oprit aan wal gelegd. Ja. Nou, en daar gaat hij ertussen. Dan nog een allerlaatste schakeltje. Hoeveel schakels liggen er nu eigenlijk? Er liggen hier 17 middenpontons en 1 eindponton. En zoals je ziet hier, maar dat is op de radio niet te zien, dan vaart nu het sluitstuk in. Dat is een enkel middenponton. En daarmee wordt de brug gekoppeld en gesloten. Dan hebben we een totale lengte van? 120 meter. Dat is de lengte dit jaar. Andere jaren bij hoogwater moet het wel eens wat langer zijn? Ja, hier op deze locatie kan het bij hoogwater nog wel eens betekenen dat we er een extra ponton tussenin moeten doen om de overspanning te kunnen maken. Nou, daar gaat hij. En daar ligt uiteindelijk het ponton over de Maas. Ja, en toen het ponton er lag, ja, het duurde eigenlijk niet zo heel erg lang voordat de eerste deelnemer, die zag komen. En dat was een meneer in een rolstoel. Ja, goed. Ja. Hoe gaat het tot nu toe? Hoe is de dag? Ja, ik krijg wel lastjes, maar ja. Ja, want maar het weer is wel lekker, toch? Ja, dat is wel goed. Ja, het weer is goed. Goeie ja. Temperatuur? Ja, voor mij wel. Ja. Hoeveel kilometer er nu op zitten? 35,5. 35,5 al. Ja, zo. Ben er bijna. Oké, nou, succes. Ja, deze meneer had heel veel haast. Heel veel haast heeft men op dit moment aan de kant van Kuik nog niet. Men is nog aan het opbouwen. Dranghekken worden hier neergezet. Ja, het moet hier feest worden. Maar verder heb ik nog geen lopers gezien. Ja, behalve die ene man dus in zijn rolstoel. Volgens mij, die gaat zo hard. Die is al bijna in Nijmegen terug. Op de Via Gladiola dus. Mark Hamer. Vandaag is de start van het Europese kunstfestival Manifesta. Om de 2 jaar strijkt Manifesta neer in een andere stad. En dit keer is dat Pristina, de hoofdstad van Kosovo. Bijna 25 jaar na de oorlog in hun land hopen de Kosovaren op aansluiting bij de Europese Unie. Maar ze zijn niet welkom. Sterker nog, ze mogen zonder visum zelfs niet zomaar de EU in op dit moment. Misschien dat we met kunst wel de brug kunnen slaan, hoopt de Nederlandse Manifesta-directeur Hedwig Feijen. Correspondent Tijn Sade zocht haar in Kosovo op. Manifesta is de enige nomadische biennale, dus we reizen van plek naar plek. Happy that you are here. Cheers. Welkom. Bienvenue. Hedwig Feijen, directeur van Manifesta. Heb je er bewust voor gekozen om naar Pristina te gaan? De reden dat we naar Kosovo toe gaan, omdat de Kosovaren eigenlijk in de soort gevangenis, in een heel erg isolement leven. Zij kunnen niet naar Europa, maar dan komen wij als Europa wel naar jullie. Absoluut, ja. Cheers on Pristina. It is isolated by Europe. We're the only regional country that still have a visa regime. We are like the ghetto of Europe. We leven hier in Kosovo als in een ghetto in Europa, zegt Nita Dida, medewerker in het team van Manifesta. Ze groeide op in het grotendeels islamitische Kosovo, de voormalige Servische provincie die in 2008 de onafhankelijkheid uitriep. Maar nog altijd wordt het land door maar liefst 6 EU-landen niet erkend. Door Europese politici worden we genegeerd, zegt Nita. Manifesta in the ghetto. Yes. Well, hopefully that's gonna change soon. Maar met Manifesta, 100 dagen lang op bezoek in haar land, en met optredens van schrijvers en kunstenaars uit heel Europa, hoopt ze dat men ziet hoeveel talent er in Kosovo rondloopt. There's a lot of good things happening and a lot of talent within the country, and I think that Manifesta coming there is also amplifying. So that's amplifying the what's already happening in the country. Uh, Ik zeg altijd, Kosovo heeft wel echt de leuke dingen van het Midden-Oosten. Leuke dingen van Oost-Europa met een beetje mediterraans sausje. En dat kijkend op het Westen. Nou, dat is een hele unieke mix. Nederlander Stefan van Dijk woont met zijn gezin al jaren in Pristina, waar hij werkt voor een Kosovaars-Nederlands IT-bedrijf. Manifesta in Kosovo betekent volgens hem eindelijk eens wat echte aandacht voor dit land dat door de buitenwereld nu vooral wordt gezien als goedkope leverancier van IT-producten. Je ziet vrouwen in de IT is echt een groot percentage hier. Ja, en dan kun je, als je het goed doet, echt ontzettend veel geld verdienen. Maar dan zit je hier als 25-jarige, je verdient goed, maar kun je eigenlijk nergens heen met dat geld. Ja, zover ik weet is Kosovo het enige land in Europa waarvan de inwoners niet vrij kunnen reizen. Ja, dat is en heel gênant, maar het bevordert natuurlijk ook niet zeg maar, de wisselwerking tussen, laten we zeggen, democratische West-Europa en Kosovo als een jonge democratie. Hedwig, thank you very much. It's a great pleasure to have. Hedwig Feijen, directeur van Manifesta, die zitten daar in Europa, zit ook nog eens in de wachtkamer, hè, om ooit misschien wel EU-lid te worden. Ik denk dat dat ook de functie zou kunnen zijn van cultuur, de relevantie van cultuur. Wel zorgen dat ze erbij horen, wel laten zien dat ze erbij horen, laten zien dat hun verhaal wel telt. It's a very strong statement and a hint to Europe. Deciding to have this event in a place like Kosovo, in a city like Pristina. Manifesta teamlid Nita vindt het een krachtig signaal richting de Europese politiek dat het festival plaatsvindt in haar stad, Pristina. Misschien dat het helpt, zegt ze, om Kosovo eens met een andere bril op te zien en om hier te ontdekken wat kunstenaars in hun mars hebben. To also project artists that have been doing great work here. Een verslag van correspondent Tijn Sade. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. The 3 Degrees met Year of Decision. Ster. Mam? Ja, schat? Komt papa vandaag wel thuis eten? Nee, lieve Sam. Papa is nog steeds op zoek naar een lagere prijs dan bij Hornbach. Wij zijn zo overtuigd van onze laagste prijs dat, mocht je een artikel ergens anders goedkoper vinden, je het bij ons voor dezelfde prijs krijgt. Min nog eens 10% als dank voor je tip. Hand erop. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Toenmalig Amerikaanse president Trump zat tijdens de Capitoolbestorming vorig jaar urenlang televisie te kijken naar wat zich daar afspeelde en smeekbedes van zijn kinderen en naaste adviseurs om de aanhang op te roepen met het geweld te stoppen, negeerde hij. Dat vertelde getuigen in de verhoren van de commissie die de gebeurtenissen in Washington onderzoekt. Op het Veluwemeer gaat de kustwacht vanochtend verder met de zoektocht naar twee vermisten. Een vader en een kind die gisteren samen met de moeder en een dochter een kanotocht maakten op het meer toen de boot omsloeg. De moeder overleefde het ongeluk niet, de dochter wel, zij ligt in het ziekenhuis. De Rabobank heeft spijt van zijn rol in de stikstofcrisis, meldt Trouw. De bank zegt met gemengde gevoelens terug te kijken op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij. Deze week kreeg de Rabobank forse kritiek van het Wereld Natuurfonds. Die organisatie vindt dat de bank met concrete voorstellen moet komen om de landbouw te veranderen. En in de regio's Amsterdam en Haaglanden begint vandaag de vaccinatie tegen apenpokken. De GGD richt zich vooral op mannen die wisselende seksuele contacten met andere mannen hebben, omdat het virus bij deze groep vaak voorkomt. Andere GGD-regio's volgen later met inenting. Bij Weerplaza Wilfred Jansen. Wilfred, als ik hier naar buiten kijk, is het nog een beetje sombertjes. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, want dat is in een heel groot deel van Nederland het geval, met uitzondering van delen van Zeeland en Brabant. Ja, die bewolking is lokaal zelfs ook dik genoeg voor een spat regen, maar op verreweg de meeste plaatsen is en blijft het vandaag verder ook gewoon droog. Die bewolking wordt wel dunner in de loop van de dag, dus de zon die komt er steeds vaker bij. En dan kan de temperatuur uiteindelijk oplopen naar zo'n 19 graden op de Wadden. En misschien dat het nog net aan 25 graden wordt langs de zuidgrens. De noordenwind die is daarbij veelal matig van kracht, langs de kust af en toe vrij krachtig. Dus zeker in het Waddengebied voelt het net even wat frisser aan dan het daadwerkelijk is. Maar toch denk ik dat het voor heel veel mensen gewoon een aangenaam zomerweer is vandaag. Oké, en het weekend? Het weekend wordt het in ieder geval weer een stuk warmer, want aanvoer van warme lucht komt vanaf vannacht weer op gang. De bewolking die wordt in eerste instantie wel wat dikker. In het zuidoosten van het land valt vannacht met name ook nog een enkele bui. En die buien die vormen de grens tussen de wat koelere lucht waar we nu in zitten en de warmere lucht waar we het weekend in terechtkomen. Morgen zien we dat al goed terug in de middagtemperaturen. Dan wordt het al zo'n 25 tot 27 graden in het binnenland. In het noorden en langs de kust is het net even een paar graden koeler, maar evengoed prima zomerweer. En zondag dan komt met een zuidenwind de warmste lucht onze kant op. Dan wordt het op veel plaatsen in het zuiden en oosten van het land 30 of 31 graden. En elders in het land zien we zomers temperaturen tussen 25 en 29 graden. Dankjewel. Ster. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Wilt u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands, dan heeft u Travel Essence nodig. Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. De internationale expeditie op Spitsbergen, georganiseerd door Nederlandse onderzoekers, is weer in de bewoonde wereld. Na 11 dagen onderzoek in het Noordpoolgebied is het expeditieschip in de haven op Spitsbergen aangekomen. Helene Ecker, klimaatspecialist van de NOS, die was ook aan boord. Helene, begin deze week vertelde je dat de expeditie flinke tegenslagen had. Vooral door heel veel ijsberen die jullie tegenkwamen. Hebben de onderzoekers uiteindelijk toch nog wat kunnen doen wat ze wilden? Ja, goedemorgen. Ja, ten dele wel. Alle 50 onderzoekers en trouwens ook nog 50 meevarende toeristen sliepen de hele tijd aan boord van het expeditieschip, waar ik nu trouwens ook nog net op zit. De bedoeling was dat ze telkens op interessante onderzoeksplekken aan land zouden gaan, maar ja, dat lukte dus inderdaad vaak niet vanwege ijsberen, maar gelukkig ook een paar keer wel. En ja, daar gingen die onderzoekers dan direct aan de slag, met het doen van metingen bijvoorbeeld, of het nemen van bodemmonsters. Maar bijvoorbeeld de gletsjeronderzoekers, ja, die hebben inderdaad heel helaas niet kunnen doen wat ze wilden. Oh. Hoe was het eigenlijk om erbij te zijn? Ja, het was natuurlijk echt wel een geweldige ervaring. Sowieso ook echt best wel gek om zo lang uit de bewoonde wereld te zijn. Hè? Al die tijd geen verbinding hebben met je telefoon of zo. En dan ook nog al die bijzondere dingen te zien. Maar ik had wel eerlijk gezegd veel meer ijs verwacht. En ik had ook verwacht dat het veel kouder zou zijn. Want het was nu geregeld rond de 10 graden. Soms stonden mensen zelfs in t-shirt te zonnen aan dek. En dus ook die vele ijsberen was natuurlijk ook echt heel gek. Dat ze er niet af en toe waren, maar eigenlijk vrijwel voortdurend. En ja, die planning hier, die werd dus inderdaad voortdurend in de war geschopt. Ja, zegt dat trouwens nog iets, dat die ijsberen er zo de hele tijd zijn? Ja, volgens de mensen, bijvoorbeeld de expeditieleider hier, zeker wel. Het geeft aan, zegt hij, dat het zeeijs hier, wat op de Noordpool drijft, dat dit jaar heel snel is verdwenen. Veel verder teruggetrokken naar het noorden. En daardoor hebben heel veel ijsberen niet in de gaten gehad wanneer ze op dat ijs moesten springen. Dus ze zijn als het ware achtergebleven. Hebben de bus gemist, noemde die het zelfs. Oh, ja. En daarom zitten ze daar nu. En met name de ijsberen jonkies, die overleven dat dan ook eigenlijk niet. Nee. Nou ging de expeditie natuurlijk naar de plaats op aarde die het snelst opwarmt. Dat kon je dus merken dan. Etjeuja is die plek waar we naartoe gingen. Die is al 6 graden opgewarmd in 60 jaar. En dat is dus veel meer dan iets meer dan 1 graad wereldwijd in ongeveer 150 jaar. Maar het gekke is wel, als je daar voor het eerst rondreist, zoals ik, dan heb je ook weer geen vergelijkingsmateriaal. Dus het is dan wel belangrijk natuurlijk om te weten, hoe is de temperatuur dan altijd geweest? En tot waar kwam het zeeijs dan vroeger? En ja, het bijzondere was ook wel dat er mensen mee waren die op Spitsbergen wonen of er heel vaak zijn geweest. En ja, die konden dan natuurlijk ook goed uit eigen waarneming dingen vertellen. Ja, wat zei zij dan? Bijvoorbeeld wat die experts betreft, van de glaciologen hoorde je dan dat eigenlijk alle paar duizend gletsjers op Spitsbergen flink smelten. Nou, andere experts zeiden dan weer dat de plantenwereld eigenlijk niet zo erg veranderd is ten opzichte van een eerdere expeditie 7 jaar geleden. Die ging toen naar exact dezelfde plek. Dus ja, het is wel een beetje gemixt beeld. Maar dan was weer de uitleg van iemand anders ook wel weer logisch. Dat die planten langzaam reageren, want die kunnen hier heel langzaam groeien. En wel 500 jaar oud worden. Maar uiteindelijk zullen ook die beïnvloed worden door klimaatverandering. Dus ja, eigenlijk iedereen was het er wel over eens dat de snelle opwarming hier en ook dat smelten van het zeeijs vooral het gebied flink laat veranderen. Ja, wat we natuurlijk uit onderzoeken weten is dat ook de permafrost die ontdooit, dat een heel groot probleem is en gaat worden. Is daar iets van te merken op zo'n plek als waar jullie geweest zijn? Ja, eigenlijk wel. Want op heel veel plekken waren bijvoorbeeld poelen met smeltwater die helemaal nieuw zijn dan in die gebieden. En dat is dus ook het resultaat van die verdwijnende permafrost. En dan als je daar dan overheen loopt, dan zak je daar gewoon flink in weg. En er werd ook onderzoek gedaan door mensen aan boord naar methaan dat daar uitkomt. Dat is nog een veel sterker broeikasgas dan CO2. En ja, klimaatwetenschappers hebben daar grote zorgen over, omdat ze vermoeden dat er in grote gebieden rond de Noordpool heel veel van dat methaan ligt opgeslagen. Dus ja, het is best gek natuurlijk om daar dan zelf zo overheen te lopen. Ja, jij bent klimaatspecialist bij de NOS, dus je verdiept je echt wel in de materie. Maar nu zat je dus zoveel dagen lang met die wetenschappers op dat schip. Heeft dat nog iets voor jou gebracht, zou ik maar zeggen? Nou ja, ik vond het vooral heel bijzonder. Hè? Want alle maaltijden hier op dat schip, ontbijt, lunch, avondeten, altijd gezamenlijk. Dus dan werd er vanzelfsprekend veel gesproken over hun onderzoek en ook over klimaatverandering. En dat was dan ook best opmerkelijk. Hè? De stemming ging dan gewoon geregeld heen en weer. Hè? Blijheid over de voortgang van het onderzoek. Maar ook dan geregeld weer somberheid over wat er aan de hand is met het klimaat. En ja, geregeld als ik sprak met vooral jonge onderzoekers, dan merk je wel, die zijn echt heel erg bezorgd over wat er aan de hand is. En ja, ze hebben ook wel geregeld het idee dat de politiek er veel harder mee aan de slag zou moeten gaan, wat hun betreft. We gaan nog meer van jou horen, maar dankjewel voor deze mooie verhalen alvast. Helene Ecker. Reageer. reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In India is voor het eerst een vrouw van een inheemse stam verkozen tot president. De 64-jarige Draupadi Murmu die is lid van de BJP, de partij van premier Modi. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, dat is dus heel bijzonder. Wie is zij? Ja, het is zeker bijzonder. Ze is van de Shantali-stam. Dat ligt in Odisha, dat is een deelstaat in het oosten van India. En haar vader en grootvader waren daar stamhoofd van. Zij was zelf ook actief eerst in die dorpsraden. Maar is toen langzaam zeg maar, verder gegaan in de lokale politiek. Werd uiteindelijk gouverneur van de staat Jharkhand. Dus ook een andere deelstaat. Dat was al heel bijzonder dat zij als eerste vrouw uit een inheemse stam die positie krijgt. Maar nu wordt ze dus voor de BJP de president van India. Ja, heeft ze dat ze uit zo'n stam komt, heeft ze daar gebruik van gemaakt tijdens de campagne? Niet zozeer dat ze uit een stam komt. De beelden die rondgingen toen ze eerst haar kandidaatschap aankondigde, was dat ze voor een tempel stond te vegen. En daar zei ze eigenlijk twee dingen mee. Ik ben een hele normale vrouw, een vrouw van het volk. En ik ben hindoe, want het was een hindoe tempel waar ze in stond. En dat is heel bijzonder, want die stammen zijn juist niet hindoe. Zijn vaak, daar is een moeilijk woord voor, maar het komt erop neer dat ze zeg maar natuurreligies aanhangen. Dus echt de natuur om zich heen vereren. Nou wil de BJP dat niet. Die wil ze echt registreren als een hindoe geloof. En zij hangt dat dus aan. Dus zij staat veel meer voor het hindoe zijn en het... een vrouw zijn van een normale afkomst. Dat ze echt uit zo'n stam komt. Wat je wel zag gisteravond, toen haar presidentschap gevierd werd, waren er overal feesten met allemaal lokale stammen in traditionele kleding die haar presidentschap vierden. Dus dat zag je dan wel weer terug. Dus wat dat betreft vinden ze het wel mooi dat zij het is geworden? Ja, het is vooral belangrijk voor de BJP, omdat zij dus voor die stammen staat. En dat zij vooral in die gebieden in Oost-India meer steun van die stammen willen hebben. Als je bijvoorbeeld een kaart van India zou nemen en je zou kijken naar de zogenaamde tribal belt waar Murmu dan uitkomt. En je legt dat op een kaart van India waar veel gevechten zijn over landrechten, waar veel kolen gewonnen worden. Dan is dat één op één dezelfde regio. Veel van die stammen hebben ook traditioneel landrechten in die gebieden. Dus het is heel belangrijk voor de BJP om daar toegang tot te krijgen en die stammen achter zich te krijgen. Ja. Zijn er zo'n 700 in India die officieel erkend gaan zijn. Nou, wordt zij dus president? We weten dat premier Modi de touwtjes best strak in handen heeft. Zij enige verandering kunnen brengen? Ja, dat is het lastige. President is in India een ceremoniële taak. Yeah. Haar voorganger was ook bijzonder, Kovind. Hij was een Dalit. Dat is de laagste klasse uit het Indiase kastenstelsel. De onaanraakbare worden zij genoemd. En dat werd dus toen hij president werd dat heel bijzonder gevonden, omdat hij dus uit zo'n achterstandsklasse kwam. Maar uiteindelijk heeft dat niet veel opgeleverd voor de Dalits. Want onder deze regering hebben minderheden zoals de Dalits het eigenlijk veel moeilijker gekregen. Dus de verwachting is dat zij in haar ceremoniële positie niet veel zal kunnen doen. Maar ja, aan de andere kant, ze begint net. Dus ik kan het niet voor haar invullen. Misschien weet ze het op haar eigen manier een draai te geven, waardoor ze zich wel wat meer kan uitspreken. Wat we van haar weten tot nu toe is dat zij zich eigenlijk heel erg strak aan de partijlijn van de BJP houdt. Dankjewel, buitenlandredacteur Davy Boerema. Niet alleen de verkoop van elektrische auto's stijgt snel, ook kun je het zien bij elektrische brommers, dat het aan omslag bezig is. Volgens cijfers van de BOVAG zijn er in de eerste helft van het jaar voor het eerst meer elektrische scooters verkocht dan uitvoeringen op benzine. Ook bij First Bikes in het Zuid-Limburgse Landgraaf zien ze die veranderingen in de markt. Dingetjes schoonblazen. Stofresten verwijderen, alles controleren, bandjes oppompen. Voordat die aan de klant wordt afgeleverd. Klopt, ja. Ja, Dat gaat prima, hè, met die elektrische scooters. We verkopen al nou een jaar of 4, 5 elektrische scooters. En dat werd mondjesmaat verkocht. Maar begin dit jaar, maart, hè, met de stijging van de benzineprijzen, zagen we echt een behoorlijke toename. Ik denk wel 4, 5 keer zoveel meer elektroscooters dan normaal. En in de showroom staan ze te blinken. Wat is nou de duurste? Laat u eens even zien. De duurste elektroscooter, dan zit je toch op een 5.500 euro wat we op dit moment aanbieden. Vrij ruime scooter, groot bereik van 100 kilometer per accu. Dat heb ik op dit moment niet meer voorradig staan. Die zijn niet meer leverbaar, dus dat is het probleem. Want de vraag naar de elektrische voertuigen die ineens gestegen is, dat we ze moeilijk kunnen krijgen. Oh ja, dat irritante geluidje. Ja, aan de kant. Als er weer zo'n pizzabezorger je overhoop rijdt. Nou, dat is misschien een beetje een vertekend beeld, maar de pizzabezorgers die scheuren inderdaad wel redelijk door, maar de gemiddelde scooterrijder die gedraagt zich perfect in het verkeer. Paul de Waal is van de BOVAG. Het eerste half jaar zijn er voor het eerst in de geschiedenis meer elektrische brommers verkocht dan brommers op benzine. En dat is wel bijzonder. Waarom zijn die dingen zo populair? Heel veel mensen die hebben het idee van, ja, ik moet toch ook bijdragen. Hè? Ze zijn comfortabel. En ze zijn er. Dat is misschien wel het belangrijkste. Er zijn nu goede brommers op en ook snorfietsen op een accu. En die zijn betrouwbaar, die zijn goed. Dus het is een aantrekkelijk aanbod. Gaat die verkoop verder stijgen van elektrische scooters? Is dat de verwachting? Ja, de verhouding in de nieuwverkoop van brandstof en elektrisch, die gaat echt kantelen ten voordele van elektrisch. Dat zie je al bij de bromscooters, hè, waarbij je 45 mag. Wie kopen zo'n elektrische scooter? Ja, veel mensen hebben het clichébeeld van de jongeren die over de stoep raced in de stad. Maar dat is echt een kleine minderheid. Als je naar heel Nederland kijkt, hè, dan zijn het vooral ook 50-plussers die scooters kopen. Het is ook een mooi alternatief voor woon-werkverkeer misschien? Dat we de auto kunnen laten staan? Ja, nee, zeker. Maar ook voor het OV. Hè. Je zag dat toen corona op zijn hoogtepunt was met de eerste golf, dat het OV even niet meedeed. En toen zagen we eigenlijk allerlei vormen van individueel vervoer, zagen we behoorlijk plussen in de verkoop. En dat was omdat mensen dachten, ja, ik zit liever in mijn eigen kokonnetje op 2 of 4 wielen dan dat ik in de bus of in de trein zit. Ja, de nadelen van elektrische scooters is dus de actieradius. Hè. Je bent beperkt. Je rijdt 40, 50, 60 kilometer in de meeste gevallen en dan is je accu leeg. De aanschaf ligt een stuk hoger. Het onderhoud is dan wel wat goedkoper voor een elektroscooter. Maar gemiddeld 1 keer in de 5, 6 jaar moet je het accupakket vervangen van de elektroscooter. Dat is een dingetje, hè? Ja, dat is minder mooi. Gemiddelde prijs tussen de 800 en de 1500 euro per accu. En dan krabben een hoop mensen toch op hun achterhoofd. Ja, kijk, we hebben er wel eenmaal mee te maken. Hè. Alles wordt geëlektrificeerd, daar komen we niet onderuit. Dus we zullen daar mee moeten doen. Zou het hier anders zijn dan in de Randstad? Dat denk ik wel. Je hebt bijvoorbeeld wel in de centra's in Nederland de bekende elektroscooters staan die je overal langs de weg gewoon kan meepakken, die wat je van het slot afhaalt met een appje. Kun je dan openen met een appje en dan kun je hem gebruiken. Dat betaal je per minuut of per seconde zelfs, geloof ik. En dat is allemaal elektrisch. En dat zie je veel meer in de Randstad dan hier? Ja, precies. Dat is hier niet rendabel. Hé, meneer, heeft u al zo'n elektrische scooter? Nee, zelf niet, nee. Want als je ermee rijdt, dan je hoort ze af en toe niet aankomen en niks. Hè. En ze zijn zo snel, die dingen, op de dag van vandaag. Dus je moet eigenlijk opletten met die dingen af en toe. Dat ga ik in de toekomst ook zeker kopen, ja. Ja, moet u wel de portemonnee trekken, hè? Ja, maar ik denk dat het er niks anders mogelijk is. Als we op deze planeet willen blijven met z'n allen, zullen we aan dit soort dingen moeten gaan werken, dus. Een verslag van Jeroen Schutheis. Hoog boven de grond werken het Westen en de Russen nog wel met elkaar samen. Ruimtevaarders uit Rusland en Italië hebben samen een wandeling gemaakt bij het ruimtestation ISS, meldt onder meer ABC News. Ze werkten aan de Europese robotarm die in juli bij het ruimtestation is aangekomen. En dat gebeurde ook met een Russische module. De robotarm is trouwens grotendeels in Nederland ontwikkeld. 2 weken geleden meldden Russische media nog dat de Russische ruimtevaartorganisatie zou stoppen met het gebruik van de arm vanwege de westerse sancties. Maar Dmitri Rogozin, de Russische ruimtevaartchef die met het dreigement kwam, is inmiddels vervangen door president Poetin. Dus de hoop op vrede moet toch een beetje uit de ruimte komen voorlopig. Ja. Gerrit in Alten in Gelderland neemt het duurzaam omgaan met water in deze droge tijden heel serieus. Onder zijn gazon in de tuin heeft hij een enorme tank geplaatst die regenwater opvangt, vertelt hij aan Omroep Gelderland. Water wordt in 3 filters gefilterd. Dan gaat het door de muur. Het toilet zit hier toevallig achter, heel dichtbij. Aangesloten op de spoelknop. spoelt het toilet door met regenwater. Met regenwater uit eigen tuin, wat we opgevangen hebben. Ja, dat is op zich heel duurzaam, maar niet goedkoop. Want Gerrit was hier ongeveer 4000 euro aan kwijt. Vaak zo met duurzaam, het is wel een investering. Over water gesproken, een PR-momentje in India is een beetje misgegaan. Een regionale bestuurder bracht een bezoek aan een riviertje dat onlangs was opgeknapt. En om te bewijzen dat het water hartstikke schoon was, nam hij er onder toezicht oog van de pers een flinke slok water uit. Dat ze melden diverse Indiase media. Alleen, het riviertje bleek toch wat minder schoon dan hij deed voorkomen. Na een paar uur kreeg de bestuurder ontzettende last van zijn buik en moest per helikopter naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar heeft hij 12 uur gelegen. Inmiddels gaat het wel weer wat beter met hem. Ja, we hebben allebei wel eens aan zo'n rivier gestaan, hè? Ja, ja, precies. In India zijn dat rivieren. Ik wil niet eens mijn grote teen erin stoppen. Ik heb in de gang eens ooit een keer mijn hand gestopt en ik heb 3 dagen bultjes gehad. Ja. En deze bestuurder zal het voorlopig ook wel even laten, denk ik. En dan nog Suzanne in Zierikzee. Die zoekt de eigenaar van een bruidsjurk na de tornado die de Zeeuwse stad een tijdje geleden trof. Vond Suzanne die jurk ineens bij haar garagebox. En van haar is hij zeker niet, vertelt ze aan Omroep Zeeland. Ik heb nog niemand erover gehoord. Ik kan me heel goed voorstellen dat het ook niet je eerste prioriteit is na alles wat er is gebeurd en de verschrikkelijke beelden die we gezien hebben. Maar ik hoop langzamerhand dat misschien iemand denkt, deze hing ook nog in mijn kamer, die mis ik. Dus, opsporing verzocht. Een olijfkleurige jurk met glimmende stof, spaghettibandjes met diamantjes en een omslagdoek. En de jurk zat in een kledingzak afkomstig van een bruidswinkel in Utrecht. Blondie met Denis. De zaak kwam uit onverwachte hoek. In 2019 stapte het West-Afrikaanse Gambia naar het internationaal gerechtshof en diende een klacht in tegen Myanmar. De aanklacht was dat Myanmar zich schuldig maakte aan genocide op de Rohingya, een moslimminderheid in Myanmar. Ze ontvluchtten in 2016 massaal het land. Na een bezwaarschrift van Myanmar beslist het internationaal gerechtshof dus vandaag of het de zaak doorzet. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi, op dit moment nog in Nederland. Mustafa, ja, waarom bracht Gambia die zaak aan? Gambia is zelf een land waarin meerderheid moslims wonen. Dus het land stelde zich solidair met de Rohingya, wat ook een moslimvolk is. Volgens Gambia pleegde Myanmar sinds 2016 massamoord, verkrachting, en verwoesting op het Rohingya-volk. En ja, daarmee zou Myanmar de genocideconventie van de VN schenden. Dus als land vond het dat het een ander land dat die conventie schende. Voor het internationaal strafhof in Den Haag moest komen om zich te verantwoorden. En dat deden ze dus in 2019 door een klacht in te dienen. Ja. 3 jaar geleden dus alweer. Nu pas komt het Hof met een besluit of ze de zaak gaan doorzetten. Ja, er moesten heel veel kleine tussenstapjes gezet worden om tot dit punt te komen. Want Myanmar mocht bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de klacht. Toenmalig leider Aung San Suu Kyi die kwam eind 2019 nog naar Den Haag om Myanmar te verdedigen. Nou, inmiddels is er een coup gepleegd in Myanmar. Zij zit in de cel. Het militaire regime heeft de zaak overgenomen en dit jaar nog een aantal bezwaren ingediend. Het Hof zal vandaag bepalen of die bezwaren allemaal legitiem zijn en de zaak wordt verworpen. Of dat ze die bezwaren terzijde schuiven en de zaak eindelijk inhoudelijk behandeld kan worden. Het gaat dus vooral over dat geweld tegen de Rohingya, waardoor ze op de vlucht sloegen. Hoe gaat het met Rohingya op dit moment? Nou, het is al een aantal jaar dezelfde situatie. Het grootste deel van de 700.000 verjaagde of gevluchte Rohingya kwamen terecht in Bangladesh. Het merendeel in wat inmiddels het grootste vluchtelingenkamp op aarde is. Kutupalong heet dat. En de omstandigheden daar zijn erbarmelijk. Elk jaar overstromingen vanwege moessonregens in Bangladesh. Tenten die verwoest worden, maar ja, er worden ook ziektes daardoor meegebracht door die overstromingen. Ja, veel Rohingya die willen natuurlijk gewoon graag terug naar huis, naar Rakhine-staat, het deel waar ze voornamelijk vandaan komen in Myanmar. Maar ja, de huidige gevechten in Myanmar na de coup heeft de situatie thuis er ook niet veiliger op gemaakt. Dus het is vrij uitzichtloos eigenlijk voor ze. Nee, precies, want ja, de militairen hebben natuurlijk inderdaad de macht overgenomen. Dus voor Rohingya, hoe staan die daar in dat conflict? Nou, dat is eigenlijk wel vrij opvallend. Ze hebben geen actieve rol. Het grootste deel van hen natuurlijk in Bangladesh. Maar wat je voor de coup zag, was dat bijvoorbeeld Aung San Suu Kyi, die toen nog aan de macht was, met de leden van haar democratiseringsbeweging de positie van Myanmar verdedigde tegen de mogelijke genocide tegen de Rohingya. Die genocide zelf zou voornamelijk gepleegd zijn door het heel machtige leger. Maar ja, sinds dat leger de macht heeft overgenomen, Suu Kyi in de gevangenis zit en veel van haar van de leden van haar beweging een regering van ballingschap hebben opgericht, neemt die groep, dus laat ik het heel simpel zeggen, Team Suu Kyi, nemen het ineens op voor de Rohingya. Die zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de daden van het leger. En dat ze dat nu pas doorzien. De kwaadaardigheid van het leger. Maar ja, deskundigen die vertellen me ook wel dat de Rohingya veel meer als een politiek drukmiddel worden gebruikt. Dat de regering in ballingschap de Rohingya inzet om de internationale gemeenschap te wijzen op de kwaadaardigheid van het militaire regime. Meer om ervoor te zorgen dat er hulp komt om dat regime te bestrijden. We gaan dus afwachten wat de uitspraak is van het internationaal gerechtshof vanmiddag. Een uitspraak betekent dan of ze het wel of niet in behandeling gaan nemen. Dankjewel, Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. NPO Radio 1, de zonnige zomerseries van OVT. Met Als de overheid faalt. Een serie over onthullende parlementaire enquêtes die misstanden blootlegden. Deze week de RSV-enquête over de financiële scheepsramp bij Rijn Schelde-Verolmen. Dat was dus meer windowdressing dan eigenlijk de gedachte, we krijgen er nog eens iets van terug. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Melanie During gaan we terug naar de prehistorie. De VPRO met OVT. Zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Vloerverwarming, ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Deze zomer volledig ontzorgd erop uit op een nieuwe elektrische fiets. Lease hem voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en pechhulpservice via leasegemak.nl. Want leasegemak is fietsgemak. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Rabobank kijkt met gemengde gevoelens terug op de rol in de stikstofcrisis. En oud-president Trump negeerde urenlang smeekbedes om een eind te maken aan de kapitoolbestorming. Een overzicht van het nieuws, Mark de Walgemoet. Tijdens de bestorming van het Capitool vorig jaar keek toenmalig president Trump in het Witte Huis urenlang televisie om te zien hoe de situatie zich ontwikkelde. En smeekbedes van zijn kinderen en naaste adviseurs om het geweld te stoppen negeerde hij. Dat hebben getuigen verklaard in de verhoren van de commissie die de aanval op het parlement begin vorig jaar onderzoekt. De verhoren zijn nu voorlopig klaar, maar de commissie wil in september verder gaan omdat er nog steeds feiten aan het licht komen en zich ook nieuwe getuigen melden. De kustwacht zoekt vanochtend verder naar twee vermisten van het kano-ongeluk op het Veluwemeer. Het gaat om een vader en een kind die gisteren samen met de moeder en een dochter een kanotocht maakten toen de boot omsloeg. De moeder is gevonden, maar heeft het ongeluk niet overleefd. De dochter ligt in het ziekenhuis. De GGD van Amsterdam en die van Haaglanden beginnen vandaag met het vaccineren tegen apenpokken. Omdat het virus zich vooral verspreidt onder homoseksuele mannen met wisselende seksuele contacten, komen zij nu als eerste in aanmerking. Andere GGD-regio's starten de komende maanden met inenten. In Nederland zijn nu meer dan 700 besmettingen bekend van mensen die apenpokken hebben of hebben gehad sinds het virus hier in april opdook. Bij een politieactie in een krottenwijk in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 18 doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om 16 vermoedelijke criminelen, een inwoonster van de krottenwijk en een politieman. De politie voert regelmatig operaties uit in de sloppenwijken van Rio. President Bolsonaro van Brazilië staat achter het harde optreden tegen de georganiseerde misdaad en zei eerder dat gangsters moeten sterven als kakkerlakken. Voor het eerst krijgt India een president die behoort tot een inheemse stam. Draupadi Murmu, kandidaat namens de BJP van premier Modi, kwam na 3 rondes als winnaar uit de bus bij de presidentsverkiezingen. Hoewel nog niet in alle deelstaten de stemmen zijn geteld, staat Murmu zo ver voor dat de winst haar niet meer kan ontgaan. Ze behoort tot de Santal, een van de 700 stammen in India. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst meer elektrische bromfietsen verkocht dan bromfietsen op benzine. Van de ruim 18.000 verkochte bromfietsen was ruim de helft elektrisch. Elektrische bromfietsen worden steeds goedkoper en daardoor voor meer mensen aantrekkelijk, zegt de belangenorganisatie BOVAG. Het weer dan, wolkenvelden, maar ook zonnige momenten vandaag. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 18 tot 25 graden. Morgen zonnige periode en dan 22 tot 27 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is hartstikke rustig op de weg, maar een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven zorgt toch voor vertraging. Bij Kelp en Oler is namelijk de rechte rijstrook afgesloten. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf Gratum. Naar je werk gaan? Een avondje uit? Samen winkelen? We kunnen alles doen wat we willen doen. Maar het coronavirus is er nog steeds. Er waren al personeelstekorten en die lopen door corona nu nog verder op. Iedereen kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen. Heb je klachten? Doe een zelftest en blijf thuis als je corona hebt. Zo beschermen we elkaar. Het helpt ook om de andere adviezen te volgen. Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De Rabobank erkent dat er fouten zijn gemaakt in de stikstofcrisis. De laatste weken komt er steeds meer kritiek op de rol van de bank. Die gaf boeren de afgelopen jaren leningen om te kunnen uitbreiden, terwijl er jaren geleden al zicht was op de milieuproblemen die daardoor konden ontstaan. Nick Wouters van de economieredactie. Nick, ja, Trouw schrijft erover dat die problemen dus al jarenlang werden gesignaleerd. Zegt de bank dus sorry? Nee, niet zo expliciet. Ze zeggen niet, het spijt me, dit hebben we verkeerd gedaan. Ze zijn wel kritisch op hun eigen rol. Dus ze zeggen letterlijk, wij kijken met gemengde gevoelens terug op de jarenlange schaalvergroting. Die is ingezet door de overheid. Ja, daar gaat meteen wel de vinger inderdaad de andere kant op. En onderaan de streep gaat het er nu om dat we boeren helpen aan perspectief en de natuur beschermen. In ieder geval dus met gemengde gevoelens terugkijken, maar een echt sorry. Ik heb vanmorgen nog een woordvoerder van de bank gesproken die zegt, nee, dat klopt echt niet. We zeggen geen, het spijt me, maar we zijn wel kritisch op onze eigen rol. Oké. maar als je kritisch bent op je eigen rol, dan ga je dus kijken van wat wisten we al wel? Mm-hmm. Wat wisten ze al wel? Nou, Trouw schrijft bijvoorbeeld over een directeur die in 2016 bij de bank zat, die toen een interview aan de krant heeft gegeven en zei, ja, we moeten met een plan komen, want dit gaat de verkeerde kant op. We moeten de milieuproblemen in de landbouw aanpakken. We moeten met een masterplan komen. Dat plan is er vervolgens nooit gekomen en die directeur is ook weer vertrokken. Dus die waarschuwingen die zijn wel al eerder binnen de bank geuit. En de Rabobank heeft 85% van de boeren als klant, heeft daar een lening verstrekt. Die bank weet echt wel wat van landbouw en de gevolgen voor milieu bijvoorbeeld. Dus de kennis is daar wel. Maar daar is volgens sommigen in ieder geval en volgens de bank nu dus ook te weinig mee gedaan. Ja, want ze kregen natuurlijk behoorlijk wat kritiek. Ja, ook uit de Tweede Kamer onlangs nog. Die zei ja ook bedrijven zoals de Rabobank. Rabobank is een hele grote speler, hè, dus die wordt vaak genoemd. Die moeten eigenlijk mee gaan betalen aan die transitie die er nu aan zit te komen. Die moeten bijvoorbeeld misschien wel gaan afschrijven op die leningen die ze aan al die boeren verstrekt hebben. Dat ze dat geld niet meer terug gaan krijgen. Daarvan heeft de Rabobank vorige week ook gezegd, dat is een leuk plan, maar dat gaan we niet doen, want we gaan het op een andere manier oplossen. En ze hebben een partner, het Wereld Natuurfonds. Partner van de bank dus. Heeft een open brief gestuurd aan wie bedraaier. Wat staat daarin? Ja, ook opvallend inderdaad. Dat was eerder deze week. En daarin zeggen ze, Rabobank, je doet op dit moment te weinig. Rabobank zet bijvoorbeeld in op innovaties. Ze zeggen, we gaan innoveren en op die manier gaan we de uitstoot beperken. Dus dan kun je weer nieuwe installaties gaan aanschaffen. En dat gaat de landbouw verduurzamen. Maar Wereld Natuurfonds zegt, dat is niet goed genoeg. Je moet echt meer gaan doen als Rabobank zijnde. Je moet het voortouw nemen en op korte termijn met concrete voorstellen komen om de transitie wel een succes te maken. Voor biodiversiteit, milieu, klimaat en de boeren. Dus die hebben echt kritiek op waar de bank nu op inzet. Ja, want de bank zet daarop in. Vorige week Friesland Campina zet ook daarop in. Wordt vaak genoemd inderdaad. Van, precies. We gaan innoveren en op die manier gaan we de boeren verduurzamen. Op die manier gaan we het oplossen. Maar dat is volgens de Wereld Natuurfonds niet genoeg. Nee. Rens van Tilburg, econoom van het Sustainable Finance Lab, dat onderzoek doet naar de verduurzaming van de financiële sector. Goedemorgen, meneer van Tilburg. Goedemorgen. Ja, die kritiek op de bank, die klinkt dus al langer. Deelt u die eigenlijk? Ik ben daar wel heel kritisch op de rol die de Rabobank heeft gehad. En ik denk dat het heel opvallend is dat de Rabobank zich heel erg beroept op, we hebben ons aan de wet gehouden. Dus ons valt eigenlijk in de kern niks te verwijten. En dat is natuurlijk wel een hele beperkte opvatting van de rol van een bank. Hè. Dus als het alleen maar om ging om je aan de wet te houden bij kredietverlening, dan hadden we eigenlijk geen bankiers nodig, zou ik zeggen. Dus ik heb ook al als econoom geleerd dat de grote meerwaarde van banken is dat zij dus juist ver vooruit kijken. Dat ze heel veel informatie hebben over zo'n sector. Omdat ze namelijk leningen financieren bij allerlei verschillende ondernemers. Het werd net al genoemd, in de landbouw was de Rabobank voor 85% van de boeren de bankier. Nou, dus die hebben een enorm overzicht van wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n sector. En wat je dus van de bankier verwacht, is dat hij juist die kennis gebruikt om zijn klanten te helpen om betere investeringsbeslissingen te nemen. Ja. Nou, en dat is hier denk ik evident niet gebeurd. Hè. Dus er was een enorme wetenschap. Iedereen die aan te komen van zoals we op dit moment met die boerensector aan de slag zijn in Nederland, lopen we tegen allerlei grenzen aan. Ja, en dan is het natuurlijk wel raar dat je als bank elke uitbreiding, ook in de buurt van een natuurgebied, gewoon blijft financieren tegen dezelfde voorwaarden als daarvoor. En op die manier dus eigenlijk niet meehelpt om die sector de goede kant op te bewegen. Nee, en volgens Trouw dus ook tegen het advies van een eigen directeur agridivisie in. Nee, zeker. Hè? Maar sterker nog, want dat is een advies uit 2016. Al 20 jaar geleden lag er een rapport van Herman Wijvels, die kort daarvoor nog de grote baas van de Rabobank was. Wat hij had opgesteld voor het ministerie van Landbouw. Waarbij hij ook zei van het roer moet echt nu drastisch om. Waarin hij zelf zei van de pijn voor de boeren zal nu groter zijn. Omdat we al decennia, hè, let op, decennia in 2002 van pappen en nathouden achter ons hebben liggen. De signalen die waren er natuurlijk ontzettend al sinds begin jaren 80. En natuurlijk kun je de overheid verwijten, want die heeft ook niet doorgepakt. Mm-hmm. Je zou het zelfs ook de toezichthouder, de Nederlandse Bank, kunnen verwijten dat die de Rabobank niet bijvoorbeeld hogere kapitaalseisen heeft opgelegd. Hebben gezegd van jongens, we zien dat jullie aan het financieren zijn in een sector die eigenlijk tegen allerlei grenzen aan het oplopen is. Waarvan je dus ook kunt verwachten dat daar in de toekomst scherp zal worden bijgestuurd. En dat heeft gewoon allerlei problemen met de kredieten zal dat geven. De boeren die hun leningen niet meer kunnen terugbetalen. Nee. Dus dan moet u er extra kapitaal voor gaan aanhouden. Nou, dat zijn allemaal dingen die niet gebeurd zijn en ons gebracht hebben waar we inderdaad nu zitten. Ja, de Rabobank zegt dus wel, er zijn fouten gemaakt, maar ze willen geen sorry zeggen. Wat denkt u dat daar dan achter zit? Ja, kijk, ja, sorry vind ik eigenlijk niet eens zo belangrijk. Kijk, ik denk het belangrijkste is dat ze op dit moment de koers ook echt gaan verleggen. En dus inderdaad zeggen, wij gaan alleen nog maar meefinancieren in oplossingen die ook echt toekomstbestendig zijn. En daarom is natuurlijk die brief van het Wereld Natuurfonds zo belangrijk. Want wat die in feite zegt is van jullie kiezen nu weer voor een oplossing die geen echte oplossing is. Hè. Jullie kiezen weer voor technologische innovatie waarvan wetenschappers zeggen dat gaat waarschijnlijk het stikstofprobleem niet oplossen. Maar wat vooral ook geen oplossing vormt voor de andere problemen rondom klimaat, rondom water, rondom biodiversiteit. Ja. Dus wat de Rabobank nu zegt van ja, we kijken met gemengde gevoelens terug op het verleden. Nou, dan zou je van hopen dat er in ieder geval ook een soort van les wordt getrokken. En uit de koers van de Rabobank op dit moment richting de boeren van nu, ja, daar herken ik gewoon niet in dat ze de lessen geleerd hebben die ze hadden moeten leren. Nee, u had net al even over de Kamer natuurlijk. Die hebben zelfs gevraagd of ze mee willen betalen aan het afschrijven van leningen. Hè, dus ja. Leningen die afschrijven, die zijn verstrekt aan boeren. Daar heeft de Rabobank gewoon kaart nee tegen gezegd. Ja, en dat begrijp ik dan op zich wel weer. Kijk, de Kamer heeft namelijk ook meer dan 30 miljard euro op tafel gelegd om het huidige probleem op te lossen. Om boeren uit te kopen en te helpen. En daarmee in feite hebben ze ook elke noodzaak bij de Rabobank om af te schrijven op leningen van tafel gehaald. Want dat geld gaat natuurlijk gebruikt worden voor een belangrijk deel om die leningen aan de Rabobank juist af te betalen. Dus als de overheid had gezegd, en dat had de Tweede Kamer ook kunnen doen, van wij gaan vanaf nu gewoon de regels handhaven. Ja, en dan zullen een hele hoop boeren hun leningen niet meer kunnen terugbetalen. Dan was de Rabobank wel gedwongen geweest om af te schrijven op die leningen. Maar goed, dat is niet de route waarvoor gekozen is. Ik denk wat je wel van de Rabobank kan vragen is dat ze dus veel ruimhartiger nu mee gaan betalen aan juist het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen voor boeren. He, dus dat ze bij de nieuwe leningen zeggen, nou dan moeten we echt een manier van boeren zien die in harmonie is met de natuur, met de samenleving. En nogmaals, dat is niet de koers waar ze nu op lijken in te zetten, omdat ze toch weer op die technologie en daarmee verdere intensivering inzetten. Dank u wel. Rens van Tilburg, econoom van het Sustainable Finance Lab. Een van de belangrijkste obstakels voor een oplossing in het stikstofdossier, dat lijkt uit de weg geruimd. Het kabinet, het kabinet wil volgens de Telegraaf niet langer kijken naar alleen stikstof als criterium om de natuurkwaliteit te meten. Een nieuw op te richten ecologische autoriteit moet ook naar andere natuurindicatoren gaan kijken. Die strenge stikstofnorm blijft wel overeind.

Allen met Not Fair. Het is 8:54. Over ruim een uur. Stand.nl. Niels Heidhuis, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het over wielrennen hebben. Oh, want leuk. Het viel ons op dat dit toch wel de mooiste Tour de France ooit is, eigenlijk. Ooit weet ik niet, maar het is wel een van de mooiste. Hij is lekker spannend, man. Ja, ja. We proberen dit uiteraard ook interessant te maken voor mensen die er niet helemaal diep in zitten. Maar het viel mij wel op aan mijn eigen kijkgedrag, dat ik ook meer moeite doe om alle etappes te zien. Terwijl vroeger dacht, ja, toen Sky nog domineerde, toen wist je al, ja, hun kopman wordt gewoon winnaar. Dus het is niet, dan is het alleen maar interessant om te kijken wat er dan in de achterhoede gebeurt. Maar of wie de etappe wint. Maar nu was het toch eigenlijk... Nee, je kunt echt op het puntje van je stoel zitten kijken. Tot gisteren in elk geval erg spannend. En luisteren vooral ook, hè? En luisteren, zeker. Hoewel er nog één tijdrit aankomt, hè? En ja, dat is natuurlijk een beetje een Jumbo-Visma-trauma. Daarom blijft het ook zo spannend. Het blijft tot het laatst spannend. Maar goed, nu vlakken we wel de strijd uit tussen Fignon en Greg LeMond, bijvoorbeeld. Ja, dus de enige keer dat er een tijdrit is geweest op de finale dag, hè? Dat is ook weer zo. Ja. Niet iedereen zal het hiermee eens zijn. Dus we zijn ook wel op zoek naar wielerliefhebbers die zeggen, nou, ho, ik kijk dit al echt tientallen jaren. En ik kan me nog wel een paar mooie herinneren. Mooie edities herinneren. Ja, waarin het heel spannend was. Wat was je favoriete moment de afgelopen 3 weken? En is dit inderdaad de mooiste? In elk geval is de stelling waar iedereen over mee kan praten met een beetje kijk op wielrennen. Dit is de mooiste Tour de France ooit. 0800 1101. Wie vaak de A4 en de A10 Zuid bij Amsterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 22 juli tot 3 augustus worden de A4 en de A10 richting Utrecht afgesloten vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp tot oprit S109 Raai. Verkeer wordt omgeleid via de A9 en de A5. Houd deze dagen dus rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor meer werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Supersnel je btw-aangifte doen? e-boekhouden.nl. Yes, het is supersale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Nu bij Heuts. Alle Intex en Bestwee zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Heuts. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Rabobank kijkt met gemengde gevoelens terug op de schaalvergroting in de veehouderij van de afgelopen jaren. Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen, zegt de bank in Trouw. De Rabobank is in Nederland de grootste geldverstrekker voor boeren. De kustwacht zoekt vanochtend verder naar 2 vermisten van het kano-ongeluk op het Veluwemeer. Het gaat om een vader en een kind die gisteren samen met de moeder en een dochter een kanotocht maakten toen de boot omsloeg. De moeder is gevonden, maar heeft het ongeluk niet overleefd. De dochter ligt in het ziekenhuis. Tijdens de bestorming van het Capitool in Washington keek toenmalig president Trump in het Witte Huis urenlang alleen maar televisie. En smeekbedes van zijn kinderen en naaste adviseurs om het geweld te stoppen negeerde hij. Het hebben getuigen verklaard tijdens de verhoren van de commissie die de aanval op het parlement begin vorig jaar onderzoekt. De verhoren worden waarschijnlijk in september hervat vanwege nieuwe getuigen en feiten. En de GGD van Amsterdam en die van Haaglanden beginnen vandaag met het vaccineren tegen apenpokken. Omdat het virus zich vooral verspreidt onder homoseksuele mannen met wisselende seksuele contacten, komen zij als eerste in aanmerking. Andere GGD-regio's starten de komende maanden met inenten. In Nederland zijn meer dan 700 besmettingen bekend van mensen die apenpokken hebben of hebben gehad, sinds het virus hier in april opdook. Bij Weerplaza Wilfred Jansen. Ik heb nog geen straaltje gezien hoor vanochtend. Nee, in heel veel plaatsen in de noordoostelijke helft is dat vandaag nog niet het geval geweest. Maar in de zuidwestelijke helft komt de zon er inmiddels al steeds vaker bij. En de komende uren zal dat ook op steeds meer plaatsen elders in Nederland gebeuren. En vanmiddag hebben we daardoor uiteindelijk een afwisseling van zon, wat wolkenvelden. En in de brede opklaringen ontstaan ook weer wat nieuwe stapelwolken. Maar daar heeft de zon het waarschijnlijk over het algemeen niet zo moeilijk mee. Er staat een zwakke tot matige noordenwind en de temperatuur komt daarmee toch iets hoger uit dan gisteren. Met waarde tussen zo'n 18 of 19 graden op de Wadden en plaatselijk misschien alweer 25 graden in het zuiden van het land. Vanavond wordt de bewolking van het zuiden uit weer wat dikker. En laat vanavond en vooral vannacht kan in het zuiden en zuidoosten van het land nog een lokale bui vallen. Het gaat weer warmer worden. Ja, dat klopt. De bewolking die vanavond en vannacht over ons land trekt vormt de grens tussen de koelere lucht waar we nu in zitten en de warmere lucht waar we dit weekend mee te maken hebben. Morgen zien we dat al goed terug op de thermometers. Dan een afwisseling van zon, wat stapelwolken, met name in het binnenland. En ondanks de zwakke tot matige wind van zee kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 graden in het noorden tot plaatselijk al 27 graden op de warmste plaatsen in het binnenland. Zondag wordt het zelfs nog wat warmer. Dan waait de wind overal matig uit het zuiden. Dan kan het langs de zuid- en oostgrens zelfs 30 of 31 graden worden. En op veel andere plaatsen wordt het dan zomers warm met 25 tot 29 graden. Veel zonneschijn daarbij. De lucht wordt dan ook wat vochtiger, dus het voelt misschien ook een beetje drukkend warm aan. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is niet druk op de weg. Ik heb slechts één file te melden. Die staat op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Kelpen Oler gebeurde namelijk een ongeluk met een auto en een gekantelde aanhanger. Daardoor is de rechterreis ook afgesloten. Hou rekening met een kwartier vertraging. Laten we dan snel weer even bellen, ja? Oké, doeg. Belt lekker, hè, die tweedehands smartphone? Maar belt het net zo lekker als je weet dat die gestolen is? Voelt niet fijn, hè? Laat je niet misleiden en voorkom dat je gestolen tweedehands spullen koopt. Doe altijd de diefstalcheck. Controleer het unieke serienummer van het product op stopheling.nl of via de app. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album, Mirage. De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. De dijk gaat stoppen. Al hun concerten zijn uitverkocht. Maar er komt nu nog één allerlaatste concert bij in de Ziggo Dome op vrijdag 23 september. Wil je nog naar de dijk? Haal dan nu je kaarten via dedijkziggodome.nl. De laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse is volop bezig. De gladiolen lonken. En Mark Hamer, jij bent in Kuik, waar de pontonbrug over de Maas is gelegd. De laatste keer dat we je spraken, ja, waren er nog niet heel veel overheen gegaan. Iemand in een rolstoel, geloof ik. Klantjes gehad? Ja, wel wat klantjes gehad, maar ik moet je wel zeggen, het duurde eigenlijk best lang. Want ik heb ook wel gehoord dat voordat het ponton ligt, dat er dan een bootje van het leger klaar ligt om de eerste wandelaars naar de overkant te brengen. Andere jaren gebeurde dat ook wel. Maar dit jaar was het pas tegen achten dat ik ook de eerste wandelende militairen zag aankomen. Ja, het gaat goed. Flink tempo erin? Ja, zeker. Maar het scheelt als je met z'n tweeën loopt. U loopt samen met iemand uit Noorwegen? Ja, zeker ja. Ja. En behoorlijk tempo erin. Ja, ik dribbel een beetje mee. Ja, maar dat mag. Dat is goed. Ja. How is it for you? Hey, it's fine. Yes, yeah. Totally focused on what is going on. Oh yeah, and enjoying Netherlands. Nou heren, ik laat jullie verder. Mooi het land in. Dag! Ja, ik was geestelijk voorbereid. Ik heb wel vaker verslag gedaan van de Vierdaagse. En dan weet ik, het is een moordend tempo. Ik had snelle schoenen aan. Maar ja, ik moet toch gewoon een beetje mee hollen eigenlijk bij de wandelaars. Dit waren de eerste militairen die langskwamen. En het duurde zeker nog een kwartiertje voordat de eerste burgers in gewone kleding zich melden hier bij de pont. Bij de ponton in Kuik. Het gaat lekker. Ja, hij heeft een lekker tempo in. Ik word straks op handen gedragen, zeggen ze. Dus ja. Dat moet goed gaan. Ja. Wat, zijn er nog zware stukken vandaag? Nou, het valt hartstikke mee. Ja, het is een lekker weertje. Alleen die opdraaien bij Graven, de brug op, ja, dat is even zwaar. Maar voor de rest gaat het hartstikke goed. Ja. Ik moet erbij licht bij hardlopen. Ik moet blijven wandelen, hè? Het mag geen hardlopen zijn. Het mag geen hardlopen zijn, nee, absoluut niet. Dus. Een soort snelwandeltempel. Ja. Hoe is het, want het is dit jaar maar 3 dagen. Ja. Hoe is dat nou voor u? Nou ja, het kon niet anders, want het was echt niet te doen de eerste dag. Dus dat heeft de organisatie heel goed besloten. Ja. Want dan had het er absoluut doorgevallen. Ja. Woensdag heel benauwd. Gisteren, ja, regen. Regen, maar ook benauwd in het begin. Ja. En nu? En nu is het eigenlijk de beste wandeldag. Ja. Ideaal, hè? Ja, perfect. Oké, u bent aan de overkant van de ponton. Fijne dag. Ja, hetzelfde. Ja, dat zijn de sportieve mensen. Gelukkig zijn er ook wat minder sportieve mensen. Nou ja, u heeft wel een heel trainingspak aan, maar hij staat wel aan de kant. Dat dan weer wel, hè? Ja. Ja. U staat hier, zit u met stoeltjes, koffie bij u, aan het supporteren? Dat klopt. Een aantal bekenden komen langs, hopelijk vandaag. En dan gaan we die aanmoedigen. Hopelijk vandaag. Is elk contact verbroken? Nee, zeker niet, hoor. Zeker niet. Nee, maar ze kunnen ook uitvallen natuurlijk, hè? Dat zou kunnen, vorige keer meegemaakt dat iemand de laatste dag nog uitviel. Dus, we staan hier te wachten en dat is zonde. Ja. Vooral voor hem natuurlijk. Ja. Mevrouw, u zit er ook bij. Lekker aan het klappen. Ja, heerlijk. Ja. Elk jaar hier? Ja. Nee, dit is de eerste keer. De eerste keer? Eerste keer. En hoe is het? Ja, geweldig. Wat is er zo leuk hier aan? Nou, de spanning, hè. Ze komen zo meteen en ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik vind ze maar leuk. Nu druppelen de mensen wat langs. U zit hier lekker te applaudisseren. Ja, ja. Een grote glimlach op uw gezicht. Ja. Een dagje uit, hè. Ja. Hier mooi op de Maas. Ja, mooi uitzicht ook nog. Prachtig. Het is hier prachtig. Ja. Ja. En dit. Vanaf hier gaan de mensen dus richting de finish naar Nijmegen, richting Via Gladiola. En ja, ook boerenprotesten, ze waren aangekondigd. Er is een ruimte gemaakt in Nijmegen voor zo'n 50 boeren. Ik heb er hier ook wel wat gezien. En ik geloof ook dat de militairen vannacht ze ook gehoord hebben. Toen ze nog een klein beetje feest aan het vieren waren of in ieder geval aan het protesteren. Dus hebben de militairen die het ponton hebben aangelegd een kort nachtje gehad. Ik heb daar straks een paar trekkers hier verderop gezien. Ik heb ook gezien dat ze in overleg waren met de politie en vrij snel daarna waren verdwenen. Wat dat betreft is het nog allemaal rustig hier in Kuik. De wandelaars komen lekker langs en de sfeer, ja, die zit er al goed in. Verslaggever Mark Hamer. De Tour. De laatste bergetappe was gisteren in de Tour. Hier had het moeten gebeuren voor Bogacar als hij vandaag in het geel had willen starten, maar het lukte hem niet. Het was Vingegaard die de overwinning van deze laatste bergrit pakte en daarmee dus ook een nieuwe tik uitdeelde. Gio Lippus, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik hoorde gistermiddag bij Radio Tour de France bij de voorspellingen iemand zeggen: ik vind dat Vingegaard moet winnen, want je moet toch een keertje in het geel als eerste over de streep komen. Ja. Ja, inderdaad. En dat was een mooie voorspelling van diegene. En het is ook gewoon iets heel bijzonders. Ja. He, want als Vingegaard, op het moment dat je in zo'n gele trui wint, dan geef je gewoon die gele trui extra cachet. En dan bewijs je nog eens even dat jij dus echt de allerbeste bent in deze Tour. Nou, dat deed Vingegaard. Het was echt met kop en schouders stak hij boven de rest uit. En zijn voornaamste concurrent Pogacar, hij probeerde het echt keer op keer. Dat moet ik ook zeer waarderen wat daar gebeurde. Ik geloof al 6-7 keer viel hij aan. En 6-7 keer was Vingegaard gewoon heel gemakkelijk. Kwam hij terug in zijn wiel en pareerde hij het. Nou, hij doorstond een bijna valpartij. Hij wachtte zelfs nog op Pogacar op het moment dat die onderuit ging kort. Het was echt groots gisteren. Ja, en Wout van Aert natuurlijk had hij mee, hè? Vingegaard. Ja, dat was ook echt enorm. Wout van Aert heeft echt het beslissende zetje gegeven, hè, waarmee Pogacar uiteindelijk brak. Want Van Aert zat heel lang in een kopgroep. En had lekkere voorsprong, zodat hij aan de laatste klim kon beginnen als een van de koplopers. Leek zelfs even de etappe te gaan winnen. Maar goed, toen kwam Vingegaard eraan met Pogacar erbij en met Thomas er nog bij. Ja, en op het moment dat Van Aert werd ingelopen, toen gaf de meesterknecht van Vingegaard, Sepp Kuss, die kon afdraaien, die was klaar met werken. Toen nam Van Aert het even over en de manier waarop hij dat deed in de laatste kilometers van die klim. Ja, dat was echt immens. Vier kilometers normaal, een beetje voor de finish. Toen reed hij zo hard op kop dat Pogacar eraf moest. En toen kon Vingegaard solo naar de overwinning rijden. Ja, en zijn groene trui ook nog wat steviger om zijn schouders. Dus een mooie dag voor Jumbo-Visma. Sterk nog, mooie Tour tot nu toe. Ja, het is een geweldige Tour voor hun geweest. Laten we zeggen dat het masterplan, hè, dus de tactiek, de strategie, heeft gewerkt. Met z'n allen proberen om Pogacar, hè, de Tourwinnaar, toch van de afgelopen 2 jaar, om die uit te putten. Nou, dat is 2 keer gelukt. 1 keer in de Alpen, 1 keer in de Pyreneeën nu. En inderdaad, ze hebben dus de gele trui. Moet natuurlijk nog wel even allemaal goed gaan tot aan Parijs. Hè, want we krijgen vandaag nog een etappe en morgen nog een tijdrit. En dan natuurlijk die afsluitende rit naar Parijs. Dus Vingegaard mag vooral niet vallen. Maar ze hebben dus de gele trui, ze hebben de groene trui van Van Aert. Die kan die mathematisch ook al niet meer afgenomen worden. Want hij staat zoveel punten voor dat als hij Parijs haalt, dat hij die trui om de schouders heeft. En Vingegaard, de leider dus, heeft ook nog eens een keer de bollentrui veroverd gisteren. En dat is ook niet meer mogelijk om die af te nemen. Want er zijn nog 3 puntjes te verdienen. En hij staat meer punten voor. Dus wat dat betreft is het echt de 3 belangrijke truien. Die zijn alle 3 in de handen van renners van Jumbo-Visma. Ja. Morgen dus tijdrit, maar wat voor een dag wordt het vandaag? Vandaag wordt het een ritje waar de sprinters ineens weer hopen dat ze kunnen gaan sprinten. Het is wel een beetje heuvelachtig. We rijden naar Cahors. En er zitten twee coaches in van de vierde categorie. Het kan dus gebeuren dat er weer ploegen zijn. En denk daarbij aan de ploeg van Wout van Aert onder andere. Maar ook de ploeg van Peter Sagan en Jasper Philipsen. Dat zijn sprinters die nog goed over een heuveltje komen. Dat die weer gaan proberen om Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen te lossen. En de vraag is natuurlijk ook wel hoe die echte sprinters, Jakobsen, Groenewegen, Ewan, hoe die zich hersteld hebben vandaag van die zware Pyreneeënritten. Want ja, die hebben toch echt heel erg geleden. Wel keurig op tijd binnengekomen gisteren. Dus ze mogen allemaal meesprinten. Maar misschien dat die sprinters ook nog wel denken van, ja, vandaag is misschien nog wel lastig. En als het berg op gaat, heuvel op, van laat maar lopen. Want er komt natuurlijk nog één etappe aan straks, zondag. De klassieke etappe. En die wil iedere sprinter winnen. Dat is die etappe de Champs-Élysées. Gio, dankjewel. De Tour Caravandre dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van la douce France. Frankrijk heeft twee reputaties. Één in het buitenland en één bij de Fransen zelf. In het buitenland wordt Frankrijk gezien als een land van lichte zeden. Oftewel, de Fransen houden er een nogal vrije seksuele moraal op na. De Fransen zelf, en dat is die andere reputatie, die vinden hun land overgereguleerd. Overal is wel een regeltje voor. Nou, die twee reputaties komen perfect samen in het verhaal van Xavier. Xavier was onderhoudsmonteur voor het Franse spoor. Zijn bedrijf stuurde hem vanuit Noord-Frankrijk naar het midden van het land, waar hij een paar dagen aan de treinrails moest werken. Op een avond ontmoette Xavier, die getrouwd was, daar in Midden-Frankrijk een vrouw. En het klikte, om het maar netjes te zeggen. De twee eindigden in bed. En daar, in dat bed, met zijn minnares, op het hoogtepunt van de passie, kreeg Xavier een hartstilstand en hij overleed. De Franse rechter besloot om de dood van Xavier als een bedrijfsongeluk te beoordelen. Dat het ging om seks en overspel in zijn vrije tijd, dat maakte niet uit. In de Franse wet staat namelijk dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor werknemers die ze op pad sturen. Dag en nacht, wat er ook gebeurt. De rechter zei, regels zijn regels. De vrouw en kinderen van Xavier hadden recht op weduwe- en wezenuitkeringen van het bedrijf, omdat echtgenoot en vader Xavier vreemd ging in werktijd. En nee, dat is geen uitzondering. Sabrina ging mee op een bedrijfsuitje, besloot in een vrij uurtje even te gaan skiën en raakte zwaar gewond. Een bedrijfsongeluk, zei de rechter. Patrick werd op werkbezoek gestuurd, ging 's avonds stappen en kwam om 3 uur 's nachts ten val in een discotheek. Zijn bedrijf moest de ziekenhuiskosten betalen. Want seks, skiën en dansen, dat hoort in Frankrijk allemaal bij het werk. Tony van Diepen, die voelt zich nog niet compleet als loper. Het is de 36-jarige atleet uit Heerhugowaard. Afgelopen nacht niet gelukt om op de WK Atletiek in de Verenigde Staten de finale van de 800 meter te halen. Van Diepen liep in zijn heat de 6e tijd en hij wijt dat zelf aan onervarenheid. Ik doe het pas een half jaar goed. Op de goede manier op de 800. En, over een paar jaar zou ik een stuk steadier zijn en zou ik misschien wel 1,42, 1,43 lopen. Alleen nu nog niet. Van Diepen, die derde staat op de Europese ranglijst, hoopt het over 3 weken op de EK Atletiek in München al een stuk beter te doen. En op de WK in Eugene heeft hij nog wel medaillekansen op een ander nummer. In het slotweekend komt hij waarschijnlijk in actie op de 4x400 meter estafette. Het roer moet om bij de Oranje Vrouwen, zegt voormalig FC Twente-trainer Mary Kok Willemsen in de Telegraaf. Volgens haar hebben de Nederlandse voetbalsters nog niet het niveau laten zien om de EK-kwartfinale tegen Frankrijk te kunnen winnen. Sterker, Oranje is zwolkende, zegt Kok Willemsen. Ik vraag me constant af, wat willen we nou? Ik kan er tactisch gezien geen chocola van maken. Ze heeft nog wel een advies voor bondscoach Mark Parsons, speel met een extra verdedigende middenvelder tegen de Fransen. Nou, we gaan morgen zien of je dat advies te harte neemt. Morgenavond spelen de Oranje Vrouwen de kwartfinale tegen Frankrijk op het EK in Engeland. De meeste eredivisieclubs zijn deze weken nog te vinden op amateurvelden voor oefenwedstrijden of ze zitten in het buitenland op trainingskamp. AZ moest gisteren al voor het echtje aan de bak. In de tweede voorronde van de Conference League wonnen de Alkmaarders met 1-0 van Tuzla City uit Bosnië. Aanvoerder Bruno Martins Indy is blij dat de nul werd gehouden, zegt hij bij ESPN. Nou, we waren aardig tevreden. We hadden weer een clean sheet. Dus daar ben ik extra tevreden over. De jongens die voor het eerst bij AZ spelen, die hebben zich goed gepresenteerd. Gaan jullie nog in de problemen komen? Ik heb geen glazen bol. Nee, dat weet maar wij gaan ervan uit van onze eigen kwaliteit. En als wij goed voor de dag komen, dan komt het goed. En Dali de Wit maakte trouwens de enige goal uit een penalty tegen Bosnië-Tuzla City. En volgende week is de return. En een klein jubileum voor Max Verstappen. Komende zondag rijdt hij zijn 130ste Grand Prix voor Red Bull. Daarmee de coureur met de meeste races namens dat Formule 1-team. Ik had nog even zitten kijken, wie was dan daarvoor? Daarvoor was het Webber. Die had 129 wedstrijden voor Red Bull geraced. En nu dus Verstappen op 130 komend weekend. In het AD zegt Verstappen dat het aantal van 130 er niet zoveel zegt, maar dat hij wel blij is met de loyaliteit. Hij heeft er veel baat bij om in een vertrouwde omgeving te werken en denkt dat de goede band tussen hem en zijn team een extra wapen is. Maar ja, bij de Grand Prix van Frankrijk dit weekend is Verstappen daar allemaal niet mee bezig. Dan telt maar één ding: winnen. Over lekker doorrijden gesproken. Tim Schaap. Zeker. Nou, het zou kunnen zijn dat dit de laatste keer is dat we elkaar spreken vandaag. Want de enige file die er stond, die is aan het oplossen. Dan heb ik het nog over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Kelpen Oler was een ongeluk gebeurd. De weg is net weer vrijgegeven. Er staat nog een kleine 5 minuten aan vertraging vanaf Gratum. We bellen wel. Gezellig. I'd like to see them all try, 'cause they got nothing on me, 'cause they're nothing like me. And I don't have much, but I got the love you need, hey. 'Cause they got nothing on me, 'cause they're nothing like me. And I don't have much, but I got the love you need. Wasting your precious time, yeah. 'Cause they got nothing on me, 'cause they're nothing like me. And I don't have much, but I got the love you need. Minute van Jean-Guy McRoy. Het is 9:10. Voor de oorlog was Rusland wereldwijd de belangrijkste exporteur van kunstmes. Maar de levering aan sommige landen ligt nu nagenoeg stil. In het West-Afrikaanse Ghana bijvoorbeeld zijn de zorgen groot. Maar correspondent Saskia Houttuin ziet dat er wordt gewerkt aan een oplossing. I use it on my farm. And this year I couldn't get. I'm struggling to get because of the war. We are not getting.

Ja, Bielt is daarop eigenlijk meteen naar Kreta gegaan. En heeft daar bijvoorbeeld met de burgemeesters gepraat. En die zeiden dat ze de Duitsers met open armen zouden ontvangen. Bielt heeft er ook meteen een verhaal bij gedaan over dat het prijspel hier goedkoper lager is dan in Duitsland. Eigenlijk een heel rekenvoorbeeld erbij gegeven. Nou ja, en zo werd dat verhaal eigenlijk snel heel groot. En ja, ineens zat deze week, eerder deze week, dan de minister van Toerisme van Griekenland met de Duitse ambassadeur in Athene. Om tafel om te praten over een plan van aanpak. Om dit echt nou ja, gestalte te geven. En inmiddels worden dan dus ook reisorganisaties uit andere landen, waaronder Nederland, erbij betrokken. Ja, en ook andere eilanden? Nou ja, Kreta is, ligt voor de hand omdat het hier relatief warm is. Het is zuidelijk. Ik zou bijvoorbeeld niet in Athene gaan zitten in de winter als je het een beetje warm wilt hebben. Maar bijvoorbeeld ook Rodos is wel een kandidaat. Alleen hangt het er. Je moet wel een beetje goed uitzoeken waar je dan ook op die eilanden gaat zitten. Want Kreta, dat weten niet veel mensen, maar daar valt in de bergen, die heeft hoge bergen, valt in de winter gewoon sneeuw. Oh. Dus als je niet veel wil stoken, moet je daar niet gaan zitten. Aan de kust daarentegen wordt het wel zo'n 15 graden overdag met een zonnetje. Dus dat is best uit te houden en dan hoef je niet veel te stoken. Waar je dan wel weer op moet letten is dat je niet in een plaats gaat zitten die alleen maar leeft van het toerisme in de zomer. Want daar zijn vaak de restaurants en de winkels wel dicht dan. Als ik een advies zou geven, ga dan in ieder geval zitten in een plek waar ook in de winter gewoon veel Grieken wonen. En nou, daar heb je er op Kreta echt genoeg van. Ja, ja, of gaan ze juist wel open blijven omdat ze ineens handel zien? Ja, nou ja, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk de vraag hoe serieus dit gaat worden en hoeveel mensen hier gebruik van gaan maken. Dat is afwachten natuurlijk. Maar ja, Griekenland is wel afhankelijk van het toerisme in hoge mate. Na die twee afschuwelijke coronajaren, in ieder geval economisch afschuwelijk, gaat het nu heel goed. Het zomerseizoen, en dat smaakt natuurlijk naar meer. En een van de manieren om dat wat nog om naar meer inkomsten uit te halen is om dat seizoen te verlengen. Verder de winter in. Het loopt nu zo'n beetje van ja, mei tot oktober. Dan heb je het wel gehad. En dit initiatief is natuurlijk een hele mooie manier om inderdaad dat seizoen ook de winter in te laten lopen en tegelijkertijd dan mensen te lokken door te zeggen, het is ook nog eens goedkoper dan thuisblijven als je hierheen komt. Nou, gaan kijken of Noord-Europeanen gaan boeken. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Beleef het slot van de Tour in het NPO Radio 1 Tourcafé. Kom naar het Tourcafé, veel te beleven. Zit bovenop de extra lange uitzending van NOS Radio Tour de France. Van 2 tot 9 uur. Het is game on, Gio. Zeker weten. Met live muziek van Leo Alkemade en Rowan Hazen. Bestel maar. Kijk samen met Henry Schut en Robert Meder op het grote scherm hoe de renners naar de Champs-Élysées koersen. We zitten inmiddels onder het vod voor de laatste kilometer en het tempo gaat omhoog. Met natuurlijk ook de start van de Tour de France van. En we volgen Max Verstappen bij de Grand Prix van Frankrijk. Kom zondag naar het NPO Radio 1 Tourcafé in beeld en geluid in Hilversum. Tourcafé. Kijk, dat is het echt zware werk. Gelukkig is de boekhouding van deze sportschool een stuk lichter geworden. Want met Snelstart worden leden zo geregistreerd en ontvang je zorgeloos de abonnementskosten. Ook zet je eenvoudig de incasso's klaar voor de bank. Met Snelstart regel je het snel en gemakkelijk. Snelstart.nl/gemak. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De zoektocht naar de vermisten van het kano-ongeluk op het Veluwemeer gaat onverminderd door. En de Rabobank die zou nu anders hebben gehandeld om zijn aandeel in de stikstofcrisis te voorkomen. Een overzicht van het nieuws. Het Walgemoed. De Rabobank kijkt naar eigen zeggen met gemengde gevoelens terug op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij en op de rol die de bank daarin zelf heeft gespeeld. Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen, zegt de Rabobank in Trouw. Volgens de bank moeten boeren nu perspectief krijgen en moet de natuur worden beschermd. De bank betuigt geen spijt. Tijdens de bestorming van het Capitool vorig jaar keek toenmalig president Trump in het Witte Huis urenlang televisie om te zien hoe de situatie zich ontwikkelde. En smeekbedes van zijn kinderen en naaste adviseurs om het geweld te stoppen negeerde hij. Dat hebben getuigen verklaard in de verhoren van de commissie die de aanval op het parlement begin vorig jaar onderzoekt. De verhoren zijn nu voorlopig klaar, maar de commissie wil in september verder gaan omdat er nog altijd feiten aan het licht komen en zich nieuwe getuigen melden. In Os is voor de vierde keer in een week tijd een huis beschoten. Het gebeurde in dezelfde wijk als waar de afgelopen dagen andere huizen werden beschoten. Niemand raakte gewond, wel is de voordeur van de woning beschadigd. De gemeente nam deze week al maatregelen, zo zijn er extra handhavers ingezet. De kustwacht zoekt vanochtend verder naar twee vermisten van het kano-ongeluk op het Veluwemeer. Het gaat om een vader en een kind die gisteren samen met de moeder en een dochter een kanotocht maakte toen de boot omsloeg. De moeder is gevonden, maar heeft het ongeluk niet overleefd. De dochter ligt in het ziekenhuis. De GGD van Amsterdam en die van Haaglanden beginnen maandag met het vaccineren tegen apenpokken. Omdat het virus zich vooral verspreidt onder homoseksuele mannen met wisselende seksuele contacten, komen zij als eerste in aanmerking. De andere GGD-regio's starten de komende maanden met inentingen. In Nederland zijn meer dan 700 besmettingen bekend van mensen die apenpokken hebben of hebben gehad, sinds het virus hier in april opdook. Voor het eerst krijgt India een president die behoort tot een inheemse stam. Draupadi Murmu, kandidaat namens de BJP van premier Modi, kwam na 3 rondes als winnaar uit de bus bij de presidentsverkiezingen. Hoewel nog niet in alle deelstaten de stemmen zijn geteld, staat Murmu zo ver voor dat de winst haar niet meer kan ontgaan. Ze behoort tot de Santal, een van de 700 stammen in India. In de eerste helft van het jaar zijn voor het eerst meer elektrische bromfietsen verkocht dan bromfietsen op benzine. Van de ruim 18.000 verkochte bromfietsen was ruim de helft elektrisch. Elektrische bromfietsen worden geleidelijk goedkoper en daardoor voor meer mensen aantrekkelijk, zegt de belangenorganisatie BOVAG. Het weer dan, eerst op veel plaatsen nog bewolking, later meer zon. Het wordt vandaag 18 tot 25 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft grotendeels droog bij 22 tot 27 graden. En zondag is het zomers met temperaturen tot 30 graden in het zuiden. Voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer? Check je socialdeal.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank of fauteuil en nog veel meer. Kom snel langs bij jouw dichtstbijzijnde Montelwinkel. Het NOS Radio 1 Journaal. Rond deze tijd beginnen ze weer met de zoektocht op het Veluwemeer naar slachtoffers van het kano-ongeluk met een Duits gezin op dat Veluwemeer. Gisteren werd een kind van 7 jaar levend gevonden. De moeder werd ook gevonden, maar is overleden. Edward Switzer, woordvoerder van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de KNRM straks ook weer betrokken bij die zoektocht? Nou, is nu niet in de planning, maar alle instanties weten dat als wij nodig op de zullen zijn. Sorry, u viel heel eventjes weg. Alle instanties weten dat als we nodig zijn, denk ik dat u zei. Ja, klopt. Dus op dit moment staan we niet ingepland. Maar als er een reden is om onze reddingboot van Elburg te vragen om ter plaatse te gaan, dan zullen wij alle minuut gaan. Ja. Is inmiddels duidelijk wat er is misgegaan gisteren? Nou, qua toedracht niet. En dat is natuurlijk ook aan anderen om dat uit te zoeken. Wat voor iedereen helder is, is dat het gezin te water is geraakt. Wat op zich niet heel vreemd is als je kanoot. Tenminste, ik denk dat veel mensen wel eens in zo'n wiebelige kano hebben gezeten. Als dat niet je dagelijkse bezigheid is, dan moet je incalculeren dat dat kan gebeuren. En dat gebeurt dagelijks. En heel vaak is er dan, al dan niet met veel jolijt, klim je weer aan boord van de kano of je weet de kant te bereiken. En waarom het in dit geval schromelijk mis is gegaan met dramatische afloop, ja, dat is onderwerp van onderzoek. Ja, daar kunt u dus inderdaad nog niet op ingaan, dat is logisch, want dat wordt dus onderzocht. Maar U zegt al, heel vaak slaan mensen om als ze aan het kanoën zijn. Hoe veilig is het dan om op het Veluwemeer te kanoën? Nou ja, ik snap de vraag naar aanleiding van de dramatiek van gisteren. Tegelijkertijd moeten we denk ik ook gewoon uitzoomen en zeggen, er wordt al decennia lang, ook daar worden de kano's gehuurd. Er is geen indrukwekkende track record van dodelijke ongevallen met een kano. Dus gewoon statistisch gezien moet je gewoon vaststellen dat het uitstekend te doen is om daar te kanoën. Nogmaals, waarom het in dit specifieke geval zo dramatisch is gegaan, ja, dat moet het onderzoek gaan uitwijzen. Ja. Maar om in algemene zin nu te zeggen dat het onverantwoord is om daar te kanoën, daar is denk ik geen reden voor. Dat zou bijna, als je de actualiteit erbij pakt, hetzelfde zijn als dat je je af moet vragen of je in Rotterdam nog in een watertaxi kunt stappen na het ongeluk van gisteren. Ja. Ik snap de drang om de vraag te stellen en tegelijkertijd. Oh, ja, de verbinding is niet heel goed. U valt af en toe een beetje weg. Natuurlijk, daar heeft u ook gelijk in. Maar mensen gaan zich ook meteen afvragen van, God, wat kan ik doen om zo veilig mogelijk te zijn? Bijvoorbeeld zwemvesten in zo'n kano. Is dat eigenlijk wat verhuurders altijd geven of niet? Nou, altijd, dat denk ik niet. Ik denk in algemene zin dat je moet zeggen dat goed zeemanschap de basis moet zijn van alles. En sommige mensen zullen gniffelen als ze zeggen, moet je bij een tochtje kanoën nadenken over goed zeemanschap. Maar uiteindelijk is goed zeemanschap dat je je eigen grenzen kent. Dus het is heel lastig om in algemene zin te zeggen wat iemand wel of niet moet doen. In geval van een kano zou ik zeggen dat op het moment dat je gaat kanoën, dat je je verdiept in het gebied waar je gaat kanoën en dat je rekening houdt met het feit dat je om kunt gaan. En dan is de basisvraag, ga ik mij dan redden als ik omga? En dan kan je je dus of in kennis stellen van hoe diep is het hier. Je moet je afvragen, hoe ver is de dichtstbijzijnde kant? En is mijn inschatting dat als ik omga, dat ik de wal dan weet te bereiken met het hele gezelschap. Dus niet één van het gezelschap, maar allemaal. En op het moment dat je niet zeker weet dat je die wal gaat redden, dan is een reddingvest gewoon een must. En het is algemeen bekend dat veel mensen een reddingvest achterwege laten, omdat de dames van het gezelschap het niet sexy vinden en de heren van het gezelschap het niet stoer vinden. En ik denk dat dat ook allebei zo is. Alleen gisteren moeten we ons weer leren dat stoer zijn of sexy zijn toch echt een bijzaak is, maar dat je gewoon jezelf moet voorbereiden op je eigen veiligheid. Ja, precies. Dus in geval dat je erover twijfelt, gaan de veilige kant zitten, zegt u. Ja, als je niet zeker weet, ik ga vast de grond onder de voeten vinden, dan is je enige zekerheid op het water dat je een reddingvest draagt, zodat je in ieder geval boven blijft. Dank u wel. Edward Switzer van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Het is 9:09. In Nederland zijn inmiddels 712 besmettingen met het apenpokkenvirus bekend. En de GGD's van Amsterdam en Den Haag starten maandag met de vaccinatie tegen die ziekte. Zo maakte minister Kuipers van Volksgezondheid gisteren bekend. Henry de Vries is dermatoloog en betrokken bij het apenpokkenvaccinatieteam van de GGD Amsterdam. Hij legt uit dat de vaccinatie wordt aangeboden aan een heel specifieke groep. Via het RIVM zijn er drie groepen geïdentificeerd die in aanmerking komen voor de vaccinatie. In de eerste groep, dat zijn mensen die bij de Centra Seksuele Gezondheid in het land bekend zijn, omdat ze pre-expositieprofilaxe gebruiken om een HIV-infectie te voorkomen. En hoeveel mensen krijgen dan maandag meteen een eerste prik? In Amsterdam zullen dat er 50 zijn. 50. En dat is het begin natuurlijk. Hoeveel gaan er op termijn gevaccineerd worden? In heel Amsterdam zullen dat 10.500 zijn. En in heel Nederland 32.500. Ja, dat klinkt als veel. Is dat genoeg of is het eigenlijk nog lang niet genoeg?

En dat zie je veel meer in de Randstad dan hier. Ja, precies. Dat is hier niet rendabel. Hé, meneer, heeft u al zo'n elektrische scooter? Nee, zelf niet, nee. Want als je ermee rijdt, dan je hoort ze af en toe niet aankomen en niks. Hè. En ze zijn zo snel, die dingen, op de dag van vandaag. Dus je moet eigenlijk opletten met die dingen af en toe. Dat ga ik in de toekomst ook zeker kopen, ja. Ja, moet u wel de portemonnee trekken, hè? Ja, maar ik denk dat het er niks anders mogelijk is. Als we op deze planeet willen blijven met z'n allen, zullen we aan dit soort dingen moeten gaan werken, dus. Een verslag van Jeroen Schutijzer. Reactie aan de redactie. Eerder dit uur nog in de uitzending. De GGD in Amsterdam en Den Haag beginnen maandag met het vaccineren tegen apenpokken. Dermatoloog Henry de Vries van het vaccinatieteam in Amsterdam vertelde dat nu een specifieke groep mannen wordt gevaccineerd. Degene die ook het HIV-prep-medicijn gebruiken, want in dezelfde groep komt ook het virus van de apenpokken veel voor. Luisteraar Daan vraagt zich wel af, als er genoeg vaccins zijn, wordt dan ooit later iedereen preventief gevaccineerd? Volgen we nog even aan meneer de Vries. Het overgrote deel van de mensen die nu monkeypox-virus oplopen, doet dit via seksueel contact met meerdere partners. Dus als we genoeg vaccins voorhanden zouden hebben, dan zou het advies zijn om mensen met meerdere seksuele partners zich te laten vaccineren tegen het monkeypox-virus. Ja. Dus niet iedereen? Nee, dus niet iedereen. En hij zegt ook zouden hebben. Dus we hebben blijkbaar nog niet genoeg vaccins om iedereen te vaccineren. Op dit moment is er genoeg voor 35.000 mensen. Ja, oké. Voorlopig wel een redelijk aantal, maar... Ja, maar hij verwachtte niet dat er heel snel veel bij komt. Nee. Want in de hele wereld is het. Ja. Dus er moet wel selectief worden gevaccineerd. We hadden ook Helene Ecker, onze klimaatspecialist, in de uitzending over haar expeditie op Spitsbergen, georganiseerd door Nederlandse onderzoekers. John vraagt zich af, welke organisatie financiert die expeditie naar Spitsbergen eigenlijk? Ja, Helene die is even bezig met van boord komen en zo. Dus die kon niet meer in de uitzending komen. Maar we hadden wel heel snel even contact. Nou, de NOS betaalt de trip van Helene. Dus van onze eigen mensen en de andere NOS'ers die er zijn. Want dat willen wij altijd gewoon zelf bekostigen. Je wilt nergens aan vastzitten. Die van de wetenschappers... Die wordt door de NWO gefinancierd. Dat is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En zei alleen, even nog erbij, de goedkoopste hutten op de expeditie... die waren voor die wetenschappers en de journalisten. Want er gingen ook toeristen mee en die zaten in de duurdere hutten. Oké, dus de mensen die moesten werken, die moesten in de goedkoopste hutten zitten. Ja, want het moet niet te veel geld kosten. Van uw belastingcenten, precies. En dan heeft Joy nog een vraag voor ons die wel eens eerder is gesteld... maar misschien wel weer leuk om te beantwoorden nu we wat langer bezig zijn. Ik neem aan dat jullie ruim voor de uitzending al op je werk zijn. Hebben jullie ooit nog moeite met het vroege opstaan? Nou, eigenlijk niet. Nee, ook nu na ruim een half jaar deze uitzending. Ja. We zijn hier inderdaad om 5 uur. Ja, bij ons allebei volgens mij. Ja, bij mij gaat de wekker om 4 uur. Jij hebt het soort... Ik heb een horloge wat bijhoudt wanneer ik hoog in mijn slaap zit. Tussen 3:30 en 4. In de praktijk is dat vaak om 3:45. Ja. En dan gaat bij mij dus de pols trillen. En daar word ik daar wakker van. Ik vroeg me wel af... Heb jij ook een trillende pols of heb jij een echte wekker? Nee, ik heb gewoon... Ja, ik doe mijn telefoon. Ja. Op de wekker. Het was nog een hele zoektocht. Want er ligt ook nog iemand naast me. Ja, man. Precies. Vrij vervelend als die iedere ochtend om 4 uur wakker wordt. Dus had ik eerst dit geluid. Even kijken of je kan horen. Oh ja, het klinkt een beetje als de tempel die open gaat. Maar... Ja, nou, het vervelende daarvan was een beetje dat hij het wel hoorde, maar ik niet. Want het blijkt... Tegenovergestelde bedoeling, nou ja. Dat blijkt, ik heb een beetje een ruisje in mijn oor. En dat is precies die frequentie, dus ik werd er niet zo goed wakker van. Dus tegenwoordig heb ik deze. Komt-ie. Oh, dit is echt... Nou, is die mooi of niet? Hemels wakker worden dit. En hij wordt er niet wakker van. En jij wel, en daar gaat het om. 3 voor de dag. Rusland en Oekraïne ondertekenen naar verwachting vandaag een graanexportovereenkomst. Daarmee wordt het vervoer van graan via de Zwarte Zee weer hervat. Rusland en Oekraïne ondertekenen die overeenkomst in Turkije. Vanmiddag start de 19e etappe van de Tour de France. Die loopt van Castelnau-Manjouac naar Cahors. Cahors ligt echt geweldig, dus ik kan niet wachten op die beelden. Van boven. De route is 189 kilometer lang, vrij vlak. Dus de kans op een massasprint is groot. Maar Gio Lippens denkt dat de sprinters misschien vandaag ook hun kracht proberen te sparen voor de slotetappe. Misschien dat die sprinters ook nog wel denken van... ja, vandaag is misschien nog wel lastig. En als het berg op gaat, heuvel op, van laat maar lopen. Want er komt natuurlijk nog één etappe aan straks, zondag. De klassieke etappe. En die wil iedere sprinter winnen. Dat is die etappe de Champs-Élysées. En het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Verslaggever Mark Hamer is er al sinds vanochtend vroeg bij. Ook bij jou ging de wekker. Ja. Ja. Zijn er inmiddels veel meer mensen die pont over gegaan? Ja, dat gaat hartstikke goed. Ponton, ik vergis het, maar daar straks ook. Maar er zitten de mensen hier gezellig op. Ik moet even opzij, want er komt een soort ambulancewagentje langs. Nee, het is veel het feest van Kuik, wat ze altijd zeggen. Dat begint los te barsten. En ik zag hier opeens twee mensen aankomen lopen in hetzelfde shirt. Ik denk, die lopen de hele tijd samen. Maar nee. Ik zie een polsbandje dat verschillend is. Ja, ik loop 50. En ik loop de 40. En u bent broer en zus? We zijn broer en zus, ja. Ik heb u al even opgehouden, lopen rustig. Want ik heb er straks met de eerste mee gelopen. Nou, dat was rennen voor mij, hoor. Ja. U loopt wat rustiger. Ja, wij lopen al rustiger. Wij lopen ook wel door, hoor. Maar nu lopen we even rustiger. Ja, hoe laat vertrokken vanochtend? 4:00. En u dan? Om 4:45. Oh, dus u had even wat kort. Ja, maar ik moet wel 4:42 en hij 50. En ik 50, ja. Hoe is het dit jaar? Oh, het is al goed, hoor. Ja, het was een beetje warm, maar... Na woensdag. Ja, maar ik had er geen last van. We waren heel vroeg binnen, dus het werd pas middags warm. Ja. Dus morgen viel het eigenlijk reuze mee. Maar ja, gisteren was het wel een poncho. Gisteren was het wel een... Maar die hadden we ook weer geluk. Want toen we aankwamen, begon het pas echt te regenen. Oké, ja. Dus u bent er steeds vroeg bij? Ja, heel vroeg bij. Maar we zijn ook heel blij dat er geen corona-jaar meer is. Dus de afgelopen 2 jaar heb ik moeten missen. Ja, want hoeveelste keer is dit voor u? Voor mij pas de 3e keer. En u? Voor de 7e keer, ja. Ja, u bent wel een echte wandelaar. Ja. Ik zie al wat mensen rondlopen en denk ik, ja, daar zit een gek hinkje in. Daar wordt een blaar ontweken. En bij u? Nee, maar niks. Nee, bij u ook? Bij mij ook niks. Nee. Want u zo vaak? Wij lopen heel vaak, ja. Heel vaak. Er zit al wat eelt op. Ja. Nee. Dit is het laatste, want u heeft aparte routes tot nu toe afgelegd. Ja, tot 100 meter voor. Hier hebben we allebei een eigen route gelopen, maar de laatste 15 keer ben ik al afgesproken lopen we samen. Oh, nou begrijp ik nu, daarom gingen we ook foto's van elkaar maken. Ja, dat klopt. Ja. Misschien vandaag. Ja, oh nee, vandaag. Ja. En we hadden allebei een shirtje, omdat we bij Friends for Walking meedoen. Dat is een challenge. Dat is een uitdaging voor mensen. Dan moet je 10.000 kilometer lopen in 5 jaar. En u zit op? Maar zij zit nu al op, na 1,5 jaar zit zij al op 10.000. En u? Op 7.000. Ah. Dus we hebben allebei redelijk veel getraind. Nou, hartstikke mooi. We zijn bijna aan het einde van het ponton. Klein stukje naar Nijmegen. Ja, dank u. Dan zie ik u misschien daar wel weer. Ja. Ik ben er ook laat. Tot ziens, hè. Oké, fijne dag nog. Dank u wel. Mark Hamer vanuit Kuik dus, de Vierdaagse. Even na 9:30... Ja, dan hebben we Niels Heidhuis met Spraakmakers. Wat ga je allemaal doen? Ja, goedemorgen. De Spraakmaker is Nick Vrieselaar, senior econoom bij de Rabobank. Dan gaan we het hebben over de woningmarkt. En ook over het neoliberalisme. Veel over gehoord over het neoliberalisme. Maar wat is het nou eigenlijk? Vaak wordt het gezegd over mensen die het zelf niet zo noemen. En de invloed van die stroming is nou eens goed uitgezocht. En een van de schrijvers van een boek daarover die is na 11 bij ons. We hebben natuurlijk het mediaforum. Waarin we even stilstaan bij de dolfijnrel. En dadelijk eerst Stand.nl over de mooiste Tour de France ooit. Zo? Dat was echt de mooiste Tour de France ooit. Tenminste, dat is de stelling. Niels met Spraakmakers. Zometeen nog Wouter met de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel mooi weekend. NPO Radio.